الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، کارگزاری ان کام کرنے والوں کی ہوتی ہے جو ایک فکر پر اور ایک کلمے پر مجتمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ کارگزاری انہی ہدایات کی ہے جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کارگزاری انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی اجتماعی سنت ہے. کارگزاری کا مقصد ہے جو کچھ کیا ہے اس کو پیش کرنا، پچھلا سبق سنانا، اگلا سبق سمجھنے کے لیے. اگر ہم یہ سمجھے کہ کام جیسا ہم کر رہے ہیں وہی کام ہے، تو پھر یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے. ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو پچھلا کام پیش کرتے ہیں اور اگلے کام کے تقاضوں کو اور اگلے کام کی سطح کو سمجھ کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات نظام الدین کی ہی ایک جماعت ہیں، جن کو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کر کے آئی ہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ قافلہ انڈونیشیا کا ہے یا ملیشیا کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ نظام الدین کی ایک مکمل جماعت ہے، جس کو 2 سال کے لیے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کر کے آئی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عملاً کارگزاری ialah satu amalan yang disampaikan oleh jemaah yang ada atas satu fikir, atas satu kalimah, atas satu perkara. Kargozari ialah amalan ijtimai para anbiya dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan maksud daripada kargozari ialah untuk kita menceritakan kerja-kerja yang kita telah buat sebagaimana hidayat yang telah diberitahu kepada kita, yakni cara-cara untuk melaksanakan kerja. Dan dalam menyampaikan kargozari, sekiranya kita berperasaan bahawa kita telah menyempurnakan ataupun kita telah melakukan kerja, dan ini akan menyebabkan jalan untuk kita terapi atau meningkat dalam usaha akan tertutup ataupun terhenti. Bahkan dalam kargozari maksudnya ialah supaya kita memahami, kita menyampaikan apa yang kita telah buat, bagaimana yang kita telah diberitahu, supaya kita dapat membuka jalan atau mengambil takazah untuk lebih maju ke hadapan. Bukan dengan perasaan kita telah buat satu kerja dah selesai. Bahkan masuk daripada kargozari kita menceritakan amalan-amalan yang kita telah lakukan, dan kita mengambil takazah-takazah yang akan datang, dan juga atas niat untuk mempelajari usaha ini dan lebih meningkat dan maju dalam usaha. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang menyampaikan kargozari, yang kita kami dengar kargozari, bukanlah bermakna kami menganggap bahawa tuan-tuan kafilah ataupun jemaah daripada Indonesia ataupun Malaysia, tetapi sebenarnya kami berpendapat, berperasaan bahawa tuan-tuan ialah satu jemaah mukammal yang sempurna yang dihantar pada Negeri Gamutin selama 2 tahun untuk buat usaha di negara tuan-tuan, dan tuan-tuan balik di sini untuk menyampaikan kargozari. Dan tuan-tuan adalah jemaah daripada Nizamuddin yang telah dihantar untuk melaksanakan kerja. Setelah menyelesaikan kerja, tuan-tuan balik untuk menyampaikan kargozari dan dengan niat untuk meningkatkan usaha. Jo kuch hum kar rahe hain, ye hamara intiha aur sata nahi hai, balki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne apne sahaba ikram ko daawat aur ibadat ke aitbaar se jis sata par chhoda hai, امت کو وہاں پہنچانا، خود وہاں پہنچنا، یہ ہماری سزا ہے. Dan sepakat mana yang tuan-tuan dalam buat usaha itu bukanlah tahap yang dikehendaki, tetapi tahap ataupun satah yang kita kehendaki ialah tahap yang bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam telah berusaha dan meninggalkan sahabat di atas tahap tersebut. Tahap itulah kita nak sampai. Nizamuddin Ahmad ka sirf maqsad ye nahi hai کہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے. یہ جو تعداد ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اس تعداد کے عدد یہاں بیان کر دیں، نہیں، بلکہ یہاں آمد کا مقصد تو یہ ہے کہ اب تک ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے. Dan kargozari bukanlah bermakna bahwa tuan-tuan menjawab apa yang kami tanya atau kedatangan ke Nizamuddin bukanlah maksud untuk menjawab apa yang kami tanya dan juga bilang adat. Jawapan yang jawapan daripada apa yang kita mendapat jawapan dari apa yang kita tanya atau menjawab apa yang kita tanya. Dan juga bukan untuk menyatakan bilangan-bilangan atau ta'adat-ta'adat, ini berapa, ini berapa. Tetapi maksud dia ialah supaya kita bertarafi atau meningkat, mengambil takhaza dan meningkat di dalam usaha. Nizamuddin amal ka maksud hai, ki ab tak kamne kaam ye kiya hai, aage hame kya karna hai. Dan maksud kita datang di Nizamuddin, setakat mana usaha yang kita telah buat dan untuk ke depan apa yang perlu kita buat. Jor baru. Okey, penjuru tahun dari pertama daripada Johor Baru. Pembacanya iaitu Profesor Abu Bakar, insya-Allah. Turun datang ke meja ni, ke kursi ni insya-Allah. Ini kya bhai halqain ke? Dari markas Johor Bahru, bilangan rakan-rakan 4 bulan 765 yang aktif 623. Sangat jangan menewani satu mindset ni. Isme itu so say aktif dia jauh sini jauh sini. Ini siapa ni? Bukan ini. Ustaz Ubani ni kan? Ji. Rakan sesuai 40 hari 973 yang aktif 556. Macam sila wale 956 aktif. Ulama setahun 18 orang yang aktif 18. Sal wale ulama acara acara ni acara aktif. Ulama 4 bulan 40 hari 72 yang aktif 47. Ulama char mein chalne wale master hai usme 45 aktif hai. Kamka sabguzari satu hai tu sahab aap satu. Sabguzari ki jagah ek usme hai tu sahab pada jata hai. Mastura yang telah keluar 40 hari 209 209 Mastura Chile wale. Lepas keluar 10 hari 104. Dan Mastura 104. Ta'lim mingguan 16 tempat. Mastiwari Mastura kita ni 16 jaga dia. Bilangan Mastura yang memberi masa dengan tertib 3 hari 221. Mordoso 9 hari ini at least. Ini jaga dia. 10 hari ini jaga dia. Ini lekat. Satuli, mana tu ni? Sebujari satu tempat. Semua ni satu tu je. Semua ni satu. Yang agak semua satuli. Satu je, semua ni satu je. Yang tertarik semua satu. Jadi, tak ada tempat yang tertarik kerana ada dua. Bukan, sebujari. Tempat sebujari betul satu. Satu je. Sebenarnya ni, satu pasal satu je. Eki, sab, kemari markas tu ek, sab, halke tu ek, ek, sebujari. Cik, eh. Itu ek, ek, ek. उसमें हिसाब नहीं पड़ी जाती नहीं दूसरा आता दूसरी तीन चार हल्की में एक सब गुजारी आया तो साहब नहीं पड़ी जाती उसमें अरे पड़ जाती है एक ही सब गुजारी है उसमें आए तो साहब पड़ जाती साल लगा लगभग पड़ते हैं जी मस्तुरा जंतुओं का प्लाइन होते हैं सात सौ सूरा तो मस्तुरा Februari, ya dengan tertib. So masturat tertib ke saat jika waktu tak lagta hai, sila wadah. Ini maklumat tentang tempat rumah orang Islam ni baru kami dapat 180,693. Sebelum ni tak dapat, baru kami dapat. Mana? 100? Number of dwellings. Tak tulis baru dapat. Berapa 100? 180,693. 1,080,000 takriban Musliman di daerah. 180,000. Ya. Johor baru. Bandar. शहर yeah. उनकी शहर में कुल मुसलमान के घराने 1,80,000 मुसलमान घराने हैं जी कुल मुस्लिम घराने कुल मुसलमान घराने पूरे उनकी शहर पूरे हल्के में हल्के और हल्का इनका शहर सही है हल्के में पूरे 1,80,000 घरों के लिए 16 जगह हफ्तारी तालीम काफी 180,000 rumah, 16 tempat saling mastura cukup kan? Kita memang cuba nak tambah lagi, tapi yang dapat kami layakkan nak dapat lagi kuat. Kursus kan raya, lagi di sini syarait pura naik raya. Syarait, misi koho. Haftawari talim ke syarait, bete-bete pura naik raya. Ye lekhen, inke kisne mahalye hain. Kisne mahalye hain, har mahalye mein. مسجد کی جماعت فکر کر کے مسجد کی جماعت سے نکالے سے روزہ کے لیے معاشرے کے لیے تاکہ تعلیم کی شرائط پوری ہوں تعلیم کی شرائط پوری کرنے سے پوری ہوں گی بیٹھے بیٹھے سے پوری ہوں گی شرط ان تو ہدف کا تعلیم منگوان نہیں تاکہ سمپورنا ہانیا دنگا کتے دوڑو دیا کتے کنا اسہا کلوار کا جماعت تیگا ہری دے پر ستیا محلہ کلوار کا جماعت تیگا ہری کلوار کا جماعت سپولو ہری supaya cara-cara untuk mulakan talim mingguan dicukupkan. Bukan hanya kita duduk diam-diam, dia punya syarat akan cukup. Kena usaha. نہیں بھائی ہم نے عبادت کی ہے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہفتہ واری تعلیم کے مقامات بڑھائیں اور ان کو بڑھانے کے لیے شرائط کو پورا کرنے کا فکر کریں ابھی تک معمول یہ ہے کہ علاقے والے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہفتہ واری تعلیم شروع کراؤ ہمارے شرائط یہ ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں تو یہ شرائط دیکھ لیتے ہیں ورنہ ادھر آ جاؤ بھائی ادھر وہ تقاضا کرتے ہیں محلے والے تو یہ شرائط دے کے جلد دے دیتے ہیں ورنہ شرائط کو پورا کرنا یہ کام ہے شرائط کے پورا ہونے کا انتظار کرنا کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی کام نہیں ہے پھر یہ شرائط پوری ہو جائے گی کام ہو جائے گا شرائط کا پورا کرنا کام ہے یہ تو گھر گھر جب تعلیم حلقوں کے ساتھ چھ چھ بات کا مذاکرہ ہوگا اور اس میں گھر گھر مسترات روزانہ تعلیم کے ساتھ تشکیل کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اس سے قواعد پورے ہوں گے شرائط پوری ہوں گی افطاری تعلیم شروع ہوگی یہ ہمارا یعنی بنیادی مقصد ہے بنیادی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کو کسی افطاری تعلیم کے ساتھ جوڑنا بنیادی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مسترات کے وقت لگانے کی فکر کرنا تاکہ شرائط پوری ہوں Pura orang tanggungjawab, kita kena fikir dan usaha supaya syarat-syarat untuk mulakan talim mingguan disempurnakan. Apa yang kita buat setakat ini ialah orang datang, mereka minta supaya nak mulakan talim mingguan. Dan kita lihat syarat. Dan kita kata syarat tak cukup. Lepas tu kita kata tak boleh mula. Ini bukan kerja. orang yang datang dan kita kata tak cukup syarat dan kita tolak dia punya permohonan, itu bukan kerja kita. Kita kena usaha supaya syarat dipenuhi dan kita mulakan usaha mingguan, tali mingguan. Usaha, kita punya asas, kehendak elders kita yang asas ialah supaya rumah-rumah talim ini, mingguan ini dimulakan dan diadakan talim, kitabi dan juga muzakarah dan tashkil dibuat dan lagi dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua tempat-tempat talim mingguan ini. Dan kehendak elders kita ialah supaya setiap rumah orang Islam dihubungkan dengan mana-mana satu talim mingguan. Bilan halka 18 antara halke inter markaz team se pucho ke inke halke mein zila ke sidar par ya ilaqon ke sidar par ashra aur jilla lagane masturat ko jodne ka ehtimam kiya gaya unke mehmanon ke sath netanya di tempat tuan. Sama ada cara markas ke ataupun cara halka ke, tuan-tuan ada usaha untuk kumpulkan wanita-wanita yang pernah keluar 10 hari, 40 hari bersama-sama dengan mahram mereka. Ada buat? Ada. Berapa kali dia buat? Dua kali kita ada buat. Tahun ni bulan lepas. Dua martabat kia. Pilih sal dan isal ni dua martabat kia. Kia buat? Apa hasil daripada gaji cuma kerja? Apa kita telah buat dengan kumpul mereka? Apa kita buat? Apa hasil dia? Kita bayan, bayan dia apa? Kita buat kita buat bayan ke? Kita buat usaha? Kita, apa kita buat? Kita tasir dan untuk jemaah untuk keluar lepas itu. Untuk jemaah siap, fir bat bat siap, fir jemaah tu tasir siap, jemaah binaya, nikelnya kiri. Dalam kiri atau dalam kiri? Untuk keluar dalam negeri ke luar negara? Dalam dan luar. अंदरून मुल्क में भी और बाहर ये जोड़ पूरे मुल्क के एतबार से कहाँ कहाँ हुए जोड़ चपर तेली वनिता अभियान या दाखलवा स्कूलवारी पावलवारी इस लोरो नगर मन मन तुम्पा आदब बुआ मन तुम्पा यहाँ आदब बुआ इसको ताज हाथ मन तुम्पा यहाँ आदब बुआ या पूरे मुल्क में हुए हैं जिला पूरे पूरे और हमारे हम तीन महीने के मशवरे में हम पूछते हैं अच्छा सर जी बहुत ही मस्जिद मुसल्ला बिलंगा 845 ये जिला आश्रय लगा है मुसलात को उनके नगरों के साथ 15 20 25 30 मुसलात तक जहां गुंजाइश इतने जुड़ने की हो चंद घंटे के लिए उनको उनको महमों के साथ जोड़ा जाए और चिल्ले की मुस्कुराहट के लगे मुस्कुराहट को बैरून के तकाजों पर और आशे वाली मुस्कुराहट को चिल्ले के तकाजे पर नकद तश्कील ये तश्कील का जोड़ है ये सिफात के बयान करने नहीं आया तफेल करने के लिए नहीं है जो वो तो उम्मत का हाल उम्मत के सामने रखकर वो जज्बा बनाना है जिससे हर काम करने वाले के अंदर खसूसन और सारी उम्मत में उम्मत का गम पैदा हो इसको बुनियाद बनाकर नकद तश्कील करना है. Dia kata kita kumpulkan wanita yang pernah keluar 10 hari, 40 hari dan kita kena bentuk fikir mereka, kumpul mereka bersama dengan mahram mereka dan kita bentuk fikir dan tashkil mereka. Tunai, mereka yang telah keluar 10 hari, 40 hari, tashkil mereka untuk luar negara. Mereka yang telah keluar 10 hari, tashkil mereka untuk 10 hari, untuk 40 hari. Jadi maksud kita ialah bukan untuk kumpulkan mereka dan bayan tentang sifat dan sebagainya. Tapi kita nak bentangkan kepada mereka ini keadaan umat. Kita nak bentangkan kepada mereka keadaan umat dan supaya mereka punya, kita naikkan mereka punya fikir dan jazbah mereka dan untuk keluar tunai. Ini jor ini adalah untuk keluarkan jemaah tunai. Lima amal masjid. Panca amal wali masjid ni di 110 110 sekarang 110 Berapa amal? 336. Eh, sejauh gini ini dia tengok. Bilangan jemaah 3 hari 174. Yang beri masa 2 jam setengah 743. Yang untuk mari betul tadi yang unwan. Ada sih, unwan. Apa yang mana tadi? Sih. Punch one abi. Mana saya ada? Aja. Si mana seru di jemaat abi pan. Dai ganti ki, ha? Dai ganti. Lepas tu, sih. Lepas tu DPI 70. DPI Jawa Tali Istiqbal. Betul masih lama ni. Ini 70. Itulah masjidnya itu yang, jisnya subuh sampai malam tak amal boleh rata. Berapa masjid yang mana ada amal dari pagi sampai petang? Ya, beberapa shift lah kan. Ha. Beberapa shift. Pasti gudang je ada kan? Satu masjid? Tak ada. Tak ada. Dek lebih ni. Subah tu sampai. Bari-bari waktu dena masjid ke mamur ni. Dek masjid lebih ni. Nahi. Kita rambut ni dek. Tergir. Dek rahi. Itu asan hai na. Itu khidmat asan. اگر آپ مسجد کی آبادی کا عمل تبلیغ جماعت کا کام سمجھیں گے پھر تو یہ ڈھائی گھنٹے سے آگے بڑھیں گے اور اگر آپ ہر ایمان والے کو اس محنت میں شریک کریں گے ہر ایمان والے سے وقت مطالبہ کریں گے تو ہر ایمان والا جس کو جب صبح و شام تک فرصت ہے وہ مسجد کو وقت دے گا اس طرح مسجد صبح و شام تک عمل سے آباد ہے آپ ہر ایمان والے کو اپنی محنت میں شریک کریں میری ابھی تک ہماری مسجد یہ باتیں سمجھتی ہیں کہ وقت لگائے ہوئے چاروئیں لگائے ہوئے چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کا کرنے کا کام ہے نہیں تو ہر ایمان والے کا کام ہے beliau kata kalaulah kita anggap ini usaha untuk makmurkan masjid hanya usaha orang-orang tabligh saja maka dia tidak akan maju lebih daripada 2 jam setengah Tapi kalau kita anggap ini adalah kerja setiap orang yang beriman dan kita jumpa setiap orang beriman dan tergib mereka dan ambil masa daripada mereka barulah masjid kita akan hidup 24 jam pagi sampai malam dia akan hidup bila kita ambil kerja ambil masa daripada setiap orang yang beriman sebenarnya ini kerja adalah kerja setiap orang yang beriman Maulana Najib Mehu تعلیم استقبال کی بات وہ کہیں صرف جب آٹھ آدمی ہو پھر وہ کرتے ہیں اگر آٹھ آدمی نہیں ہے صحیح بات ہے آٹھ ساتھی اگر وقت میں ہو بسم اللہ صاحب آگے آ جاؤ بسم اللہ صاحب آئے آگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ دیکھو بھائی آٹھ آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آٹھ آدمی چار میں لگائے ہوئے چلے لگائے ہوئے پرانے ساتھی ہوں جو بھی ایمان والا بس کام سے محبت کرتا ہے جو بھی ایمان والا وقت دے رہا ہے ہم تو ہر ایمان والے سے وقت لیں چاہے وہ اتنا بھی نیا سے نیا آدمی کیوں نہ ہو ہم ہر ایمان والے سے مسجد کے لیے وقت لیں یہ تو مسجد کے وقت کا مطالبہ تو ہر ایمان والے سے ہے جب آپ ہر ایمان والے سے وقت لیں گے تو آپ سے زیادہ ہو جائے گی تعداد جو کہتا ہے کتنے ہیں یہ لاپن ہو رہا ہے جسے کہتا ہے تو jadi saya tanyalah mana ni ada orang yang dia DPI sama buat pasal tak cukup 8 orang Mona kata kalau kita anggap ini kerja hanya untuk orang 4 bulan kartu lama 40 hari ini orang saja maka susah kita nak dapat orang tapi bila kita anggap ini adalah kerja setiap orang yang beriman dan kita minta masa daripada setiap orang yang beriman maka bukan 8 orang kita akan dapat lebih daripada 8 orang untuk bersama-sama kita buat usaha پورے ڈھائی گھنٹے فارغ کرنا بھی شرط نہیں ہے اگر ایک گھنٹہ بھی آپ ساتھی فارغ کرتے ہیں تو ان کو مسجد کے اندر ہمارے دعوت کرتے ہوئے ملاقاتیں کرنی چاہیے میری قسم مسیحیا کتنے گھنٹہ سمپورن کن دو جام سنا سمپورن چلو ادو لاپن اورنگ یا بجی ماس والا پون سب جام سکوران ڈبر دو جام سنا پون کتنے بولے مولا ان سے پوچھو کہ یہ جن جو ہے 70 مسجدوں نے الحمدللہ مسجد کی آبادی کی ترتیب ہے یہ ملاقاتیں کر کے مسجد میں لا کے بات کرتے ہیں یا اپنے جس سے ملاقات کرتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں مولانا تانیا انہیں 70 مسجد یہاں ڈی ٹی آئی میں ادا کا سدیا چند اور bawa mereka ke masjid dan kita cakap dengan mereka di masjid ataupun kita terangkan di tempat mereka. Bawa masjid, kita talim, masjid tak bawa. Untuk masjid melatih, talim ke hal ini pernah untuk berdasar, fir untuk bahas kerja. Tu dia mulakat dekat dekat orang masjid kita rasa ni. Orang yang datang. Ada yang datang. Ada ڈھائی گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے مسجد میں ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقات کے لوگوں کو مسجد میں لانا, ہماری ملاقات مسجد ماحول میں لانے کے لیے ہے. یہاں لا کر نہیں بناؤ, یہاں لا کر تشکیل کرو. لوگ اسے دو جام سنگا کی طرح کہلا کتنے ہڈوپ کا عمل دی مسجد dan kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai datang ke masjid dan di masjidlah kita bentuk fikir dan terangkan kepada mereka. Talim Umar 1156. Gerki Talim 1448. Gerki Talim 1100. Jadi. Or. Acah or isme. 900. Yang beri masa 4 bulan dan tahun 51 orang. Ini 4 bulan, har tahun 4 bulan wale. 10 hari setiap bulan 7 orang. 10 din, mahine mein 10 din. 8 jam satu hari 15 orang. Or 8 ghante rozana. Ye hazar jaan nahi dete hain kyaun sathi. Inja maine kati kya ho? Mereka yang bagi masa 51 orang yang bagi masa 4 bulan setiap tahun. Apa tertib mereka bagi masa? Biasa 1 bulan dalam negeri. Kemudian ada yang tepat tahun berikut negara jauh dan lain-lain. چار مہینے صرف تعلیم مرکز میں سے ہوتا ہے, اس میں ایک سال اندرونی ملک, ایک سال انڈو پاک اور ایک سال ملکوں میں. اچھا چار مہینے یہ سب ہوتی ہیں. یہ اپنی جماعتیں خود بناتے ہیں یا بنی بنائی جماعت میں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے؟ ادکا امریکہ نہیں بنتو جمع امریکہ سنگیری اتب امریکہ ماسو جوائن جمع جمع یا تلاکون نہیں بنتو. Kebanyakan jemaah baru ni sempurna lah kita hantar sekali. Kerana hamare markas ke markas se mukammal jemaah hum bhejte hain. Lekin hamare markas ko iska matlab to ye hua ki unhe 4 mahine asal dene wale markas mein aa jayenge aur jo jemaat ban jayengi wo ye chalayenge. Nahi bhai, isse 2 ya 4 mahine dene wale saathi kuch jemaat aane ki mehnat nahi karenge, balki ye ek amla ban jayega markas ka jo taqaza mein chalega. ہزار چار مہینے دینے والے ساتھی پورے سال اپنے ساتھ جماعت تیار کریں, 8 مہینے کے بعد جماعت بنانے کے لیے. جبریو کہتا چار ایک دفعہ کرانی اور ہم بجی ماہ سمپا بولان جس کے پیتا ہونا سمپا بولان مرے کے داتا مرکز جماعت شدہ آتا کہ تم ماسو کا نلان جماعت. Jadi kalau kita buat demikian, akan jadi satu kumpulan orang yang bagi masa 4 bulan setiap tahun, itu saja. Dan maksud kita ialah supaya setiap orang yang bagi masa 4 bulan ni, dia sediakan jemaah dia sendiri. Bentuk usaha tashkil sepanjang 8 bulan dia tashkil, bentuk jemaah dia sendiri, bawa jemaah dia dan lepas tu kita bawa hantar dia. Satu bilangan jemaah 4 bulan jalan kaki kita telah dapat sediakan tahun 2013 5 orang jalan kaki. Ya, yeah. پیدل جماعت کے لیے 4 مہینے کے لیے 5 آدمی تیار کیا پورے سال 5 آدمی بوران ہے. جب تم 4 بلان رہا ہو جملہ ہے 98 اور جملہ دے 98 98 اور جی 98 دو مہینے کے اندر ہاں 4 مہینے کے لیے 5 آدمی ہے. بچے آپ مجھے دینے والے ہیں, آپ تو ہمیں بتائیے نا. اور لگی جماعت yang keluar 40 hari 106 jemaah, iaitu jemaah cilik jalan kaki 3 jemaah jemaah 3 jemaah faidal. Bilangan jemaah yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari dalam negeri tahun lepas kita tak dapat maklumat, tahun ni kita dapat 14 tapi baru dah kita dapat jumlahkan 14 jemaah. 14 itu tak ada 14 masjid se mukamal cilik jemaah ni. Jemaah yang dihantar ke luar negara untuk 4 bulan 14 orang. Saudara Admi Mulkul Kiliat Tiar Jadi dia minta pecahan dia, US 4 orang, Bosnia 4, UK 5, Macedonia 1. UK, Bosnia, Macedonia, Meja. So that? Yes. Yang keluar maskurat 40 hari, 36 pasang. Setis hadmi kile-kile, maskurat ke jemaat. 10 hari, 11 jemaat. Or 11 jemaat terdiri di maskurat. Satu tahun bilangan jemaat 3 hari untuk Ogos 2012 sampai Julai 2012 tu, kita telah dapat menghantar 90 jemaat maskurat. Maskurat, 3 hari. 90 maskurat di jemaat. Kurang. Agak jadi. Yang dihantar keluar negara 15 pasang. Bandera Durian Bahar Beja. Reunion 5, Kaputia 5, Filipina 5. Satu. Negara ada minta lagi. Okey. Yang datang ke Nizamuddin 4 orang. Cara mencurah Nizamuddin naik. Bukan kan? 4 orang. Ini khidmat. Khidmat. Ada cara lebih khidmat gini. Khidmat juga. Di, tidak ada luar bandar dan kawasan gersang di Johor Bahru. Semua dah maju dah. Nombor 18 tak ada. Semua ada surat. Kadang orang banjar ilaka koi nahi hai. Oh. Ini khabar ini banjar kita kata. Ini kata tuan-tuan tak tahu pun tentang apa gersang. Dia Hamare dil mein dunia ki waqat baithi hui. Dalam hati kita, kita kebesaran dunia ada. Isliye, jo ilaqa dunyavi aitbaar se tarakki wala hota hai, usko hum abad kehte hain. Ki dunyavi aitbaar se tarakki wala nahi hota, usko hum banjar kehte hain. Kerana itu tempat-tempat yang ada kemajuan dunia, kita kata tempat yang maju. Tempat-tempat yang tak ada kemajuan dunia, kita kata tempat yang gersang. Halaki banjar ilaqa usko kehte hain, Allah, banjar ilaqa usko kehte hain, jahan ke 100% musliman, namaz per mujtama'na. Tempat yang gersang ialah tempat di mana orang Islam tak kumpul untuk sembahyang. Kerana itu dil banjar hai jo Allah ke zikr se khali hai. Kerana hati yang gersang ialah hati yang mana tidak ada ingat kepada Allah. Hum samajhte hain ke jo ilaqa duniyavi aitbaar se tarakki nahi kar raha hai wo banjar hai. Kita ingat tempat-tempat yang tak ada kemajuan dunia, inilah tempat yang gersang. Agar Malaysia mein namaz padne wale ki fitr nikale to hame aksar ilaqa banjar malum honge. Kalau la kita kira beratus orang yang sembahyang di Malaysia, kebanyakan tempat Malaysia di Malaysia adalah gersang. Wo ilaqa abad hai jahan umat farayz par jama hai. Wo ilaqa banjar hai jahan musliman farayz par jama nahi. Tempat yang hidup ialah tempat di mana orang Islam berkumpul untuk tunaikan yang fardu. Tempat yang gersang ialah orang Islam tak kumpul untuk tunaikan yang fardu. Juga hadis ni us dil ko banjar kaha hai jo Allah ke zikr se khali hai. Dan dalam hadis diberitahu bahawa hati yang gersang ialah hati yang mana tidak ada ingat kepada Allah. Uzi akram sallallahu alaihi wasallam ne sahaba se jahan tum azan ki awaz na aaye wahan samajh lo ke wahan Islam nahi hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di mana kalau tak dengar seruan azan, tempat itu ialah tempat yang tak hidup. Ab batao ye kya banjar ki jahan kise kehte hain. Kan ye bagi tau apa yang definisi banjar ni gersang. Jadi kita faham lah sekarang. Ya, abis yang kartun pengalaman 4 bulan 545, kartun yang ini 791. Char mahine wale 544 aur active 300 kartun pengalaman 40 hari 897, kartun yang ini 463. Acho katanya admi sile wale aur 400 63 आप भाई आप ऐसा करें, ये जो इसमें है ना नंबर है, आप नंबर बोल दिया करें, देने ऊपर तो ए बी सी लिखा बना हुआ है, उसके बाद है 1 2 3 4 आगे बोलेंगे हम पूरा देख लेंगे, तो वक्त कम लगेगा। ठीक, आप पूरा तर्जमा करेंगे फिर वो आगे बोल टाइम लगेगा। ठीक, समझिए आप। ओके ओके, नंबर ए, नंबर एक जी। ठीक है, अच्छा मसीह है, ulama tahun 9 orang, ulama yang isi 8 orang. Di ulama pengalaman 4 bulan dan 40 hari. Kita kucu baik, ya tak lagi ada ulama. Kita ada 9 hari. Mutahalik, ada mutahalik kita kata. Jadi tuan-tuan, beliau tanya, 9 orang. Ulama setahun yang aktif ni, apa yang dikatakan aktif? Macam mana tuan-tuan punya tarif tentang aktif ni? Yang kita faham yang aktif ni yang istiqamah, nisab tahunan dan bulanan. Jo istiqamah bagian dalam jemaah masjid. Istiqamah ke saat masjid mein bhi judte hain amal mein aur teen din ki mahana ki aur salana chilla bhi kehte hain. Mana kehte betul na? Ulama pengalaman 40 hari dan 4 bulan. Jadi ulama pengalaman 40 hari 4 bulan 99 orang, yang itu 64 orang. Tempat 40 hari ada satu, tempat yang baca ayat itu sahabat pun satu. Kemudian F, bilangan masyarakat pengalaman 40 hari 113, bilangan masyarakat pengalaman 10 hari 89. G, bilangan tempat salim mingguan 17. X, bilangan masyarakat istiqamah, bilangan masyarakat istiqamah 3 hari tiap 3 bulan 143, masyarakat yang istiqamah 40 hari tiap 3 tahun 60. I, bilangan kampung atau bandar 2017. J, bilangan halkah 34. Dan bilangan masjid dan musallah 2005. Dia nombor satu. Ini dia nombor satu. Malaysia pun pula, Malaysia lagi dia masih dia ni. Dia tanya seluruh Malaysia berapa masjid? 23,800 masjid hai. 23,000 ji zyada hai. Nahi ye kul kul, lekin ye keh rahe kuch jo madhabi mur ilake mein jo daftar unhone isko register kiya, ye 23,800 hai. Kuch masjid aur surau hai, koi isme koi register nahi hai, register nahi hai. Are Indonesia mein zyada, Indonesia mein iske tarah nahi kar raha, 10 lakh, Indonesia mein 10 lakh. इनके इनके रखने में क्या फर्क? वो तो है। नंबर सातु, bilangan masjid 25 amal, 51. Yang nombor dua, bilangan masjid beberapa amal, 611. Mana saya tahu lagi? Nombor tiga, bilangan jemaah 7 hari 110. Nombor empat, bilangan sarku yang beri masa 2.5 jam setiap hari, 630. Nombor lima, masjid yang hidup, masjid siabat GTI, 30. Nombor enam, rumah yang hidup taklim, 984. Yang buat beberapa sifat, yang buat muzakarah 6 sifat, 650. 27. Bilangan yang keluar 4 bulan setiap tahun 21. Nombor 8. Bilangan yang keluar 10 hari setiap bulan 4. Nombor 9. Bilangan yang bagi 8 jam setiap hari 24. Now, now number 3. Now number 3. Nombor 10. Nombor 10. Dan bilangan jemaah 4 bulan. 4 bulan 15 jemaah. Jemaah jalan kaki 4 bulan 1 jemaah. Nombor 11. Jarak. Jemaah 40 hari. Dalam masa 2 tahun ini 136 jemaah. 3 jemaah keluar jalan kaki. Chad mein bhi hai, do mein bhi hai. चार महीने भी है दो महीने के नंबर 12 12 bilangan masjid yang mengeluarkan jemaah 40 sendiri dalam seluruh negara 6 masjid 14 13 13 13 jemaah yang dihantar ke luar negeri 19 jemaah 14 14 jemaah masturat. Jemaah masturat 40 hari. 13 jemaah. Jemaah masturat 10 hari 20 jemaah. Pandra. 15. Jemaah 7 hari yang keluar. Jemaah 3 hari masturat. Yang keluar 55 jemaah. Dalam setahun. Kemudian 16. Jemaah 2 bulan dan 40 hari yang keluar dihantar keluar negara. 6 jemaah. 17. Jemaah bilangan yang khidmat 2 bulan Nizamuddin. Setiap 2 bulan Nizamuddin 2 orang. 18. Usa di tempat yang tersang ada 12 tempat. Tempat yang tak ada masjid, tempat orang bangla, kita ada usa lah 12 tempat. Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebudari daripada Kuala Lumpur. Bilangan kaki 4 bulan 2912, yang aktif 1800. B, bilangan kaki 40 hari 3275, yang aktif 1575. C, bilangan ulama yang keluar setahun 166, yang aktif 105. Bilangan ulama yang keluar 4 hari dan 4 bulan 380 orang, yang aktif 164 orang. Tempat satu hari satu. E, tempat satu hari satu, Aidu Sabah satu. F, bilangan jemaah mesurat, bilangan individu mesurat yang keluar 40 hari 480, yang keluar 10 hari 389. G, G 58, sama tempat perempuan bilangan tempat taklim mingguan. Lagi kam hai bahut bahut kam bahut kam hai wala kata sangat kurang ye Kuala Lumpur mein 480 usra ne chile lagaya hai 480 mastura yang pernah keluar 40 hari. 50 saksi mastura itu belum jalan jadi. Maksudnya 480 mastura kena pergi luar negara. Ni, ni ya, so jemaah dia berhenti. Untuk apa jemaah? Kalau dia so jemaah dia berhenti, ini no, no kita jadi so. Aturnya mau 100 jemaah mau keluar, bukan 9 jemaah. Okay. Bilangan harta 94. Bilangan masjid 3,300. Nombor 1, nombor 1, 292. Bilangan masjid yang ada 5 amal. Nombor 2, masjid yang ada beberapa amal, 1,342. Nombor 3, bilangan jemaah 3 hari sebulan, 487. Nombor 4, bilangan kawan susa yang beri masa 2 jam setengah, 3,510. Nombor 5, masjid yang ada DTI, 208. Nombor 6, bilangan rumah yang ada taklim dan 6 sifat, 3,150. Nombor 7, bilangan kawan usaha yang beri masa 4 bulan setiap tahun, 201. Nombor 8, bilangan kawan usaha yang beri masa 10 hari setiap bulan, 69. Nombor 9, bilangan kawan susu yang beri masa 8 jam setiap hari, 80. Nombor 10, bilangan jemaah 4 bulan, jumlah 100 jemaah, yang keluar jemaah jalan kaki 3 jemaah. Nombor 11, bilangan jemaah 4 hari 961. Al nombor gol ceri ya. Gara satu bara. Gara jam. Gara dah beri kan? Kambara. Jemaah 4 hari 961. Jalan kaki 15 jemaah. Jadi gara yang lebih bara. Ji. 12. Jemaah yang keluarkan jemaah masjid yang keluarkan jemaah sendiri 26. Di dalam negeri. Nombor 13, Tera. Nombor 13, jemaah yang dikeluarkan ke luar negara, 88 jemaah. Saudara, 14. Nombor 14, bilangan jemaah 40 hari. Sedih jemaah di Cilegi. Di Cilegi, Masturati. Ya, sedih jemaah di kahan lagi. Ini jemaah 37. Jemaah masturat 40 hari bagaimana? Jemaah 40 hari kereta hantar ke negara jiran, Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand dan kadang-kadang kita hantar ke Australia Barat dan China. Ini untuk membeda jemaah. Saat jemaah ini, kan? Ini. Asyik ini sahaja di sini. कह रहे हैं वो इंडोनेशिया थाईलैंड फिलीपाइन नगरा जाओ तांता आ नगरा जाओ सब सब जो वो बोला खिलने के लिए वो पड़ोसी मुल्क में और अंदरूनी मुल्क में 2 महीने के लिए बाहर ठीक है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 33 जमात चिल्ले की हैं इस 33 जमात में से इनके अपने मुल्क में कितनी जमातें चली जाला नगरी प्रॉपर जमा dalam negeri 40 jemaah masturat dalam masturat apa 40 jemaah ini 2 tahun ini jumlah ni ini apa 37 ini 37 jemaah ni ini yang 2 tahun 40 hari dalam negeri ini dalam negeri ini yang 37 dalam negeri dalam negeri pukul 100 ribu ini कुल साइंटिस्ट जमाते हैं, जमाते हैं चिले की हैं, चिले अंदरूनी मुल्क में। अच्छा, मथुरा जमात की जो अपनी दूजो जमात सुमा डाला नगरी है। अच्छा, नौ गई है इसमें से। हाँ, नौ बाहर गई है 37 में से। लेकिन ये तो इंडो पाक और कुछ अंदरूनी मुल्क वो कह रहे हैं। इंडो पाक हम लोग हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि 33 जमातें आपके चिल्ले की हैं, इसमें से मुल्क के अंदर मलेशिया के अंदर कितनी हमारे चिल्ले की जमा है? सुबह डालम नगरी, डालम नगरी 16-15 22 22 जमात, 22 जमात है। येलो नगरी रहा है तो मैं ओके बिलागन औरंग यान रिमास में है दो बुलाक करते हैं निजामुद्दीन 11 औरा 17 11 तुझो बुलाक कोता बारू कोता बारू Dengan rakan susun 4 bulan 568 A, kota baru A yang aktif 425 B, jangan rakan susun bagi masa 40 hari A, B 998 yang aktif 463 C 15 yang aktif 7 D 100 yang aktif 61 I 1 markas Sabu Zahari 1 Kali itu Sabah juga 1 F 90 10 hari 80 surat G 14 tempat taklim 4 taklim 14 tempat taklim mingguan. H yang ikut tertib 3 hari mestura 92 14 hari 42 I 1437 kampung. J Halkah 43 Halkah seluruh masjid bilangan masjid 2861 nombor 1 yang ada 5 amal 59 nombor 2 masjid yang berapa amal 473 tim yang ketiga dia ambil dia orang tanya ni jumlah masjid 2851 61 dan tempat yang ada usaha termasuk beberapa amal lebih kurang 500 lebih. Yang bakinya macam mana? Yang bakinya kita usaha ada diusahakan melalui jemaah hantar jemaah 14 hari daripada Sultalim. Jemaah tu pun beza yang dari sini ke jemaah. Sehari ini ke jemaah. Nabi kasih kedua. Baik, aku admi saya kahit sukses. कि हर मस्जिद में उस वक्त तक हमारे दावत जिंदा नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को मकानी काम से हिदायत देकर उनसे मकानी काम न करवाएं। tuan-tuan yang mulia, kerja di tempat-tempat kita, masjid-masjid tak akan makmur dengan amal selagi jemaah-jemaah yang keluar, masa mereka keluar kita terangkan kepada mereka pentingnya usaha tempatan dan bagi tahu mereka macam mana nak buat usaha tempatan. Selagi kita tak buat itu, maka kerja tempat kita di masjid-masjid akan hidup. Adi masjid Nabi kan dengan dia. Adi masjid Nabi kan. Ada setengah daripada bilangan masjid pun belum ada usaha lagi di Kota Baru. Kurang daripada setengah. Ada ke India masjid Nabi berkawar di negeri. Dan padahal di tempat tuan tidak ada apa-apa halangan. Di mana-mana masjid pun tak ada halangan. Aap sab jitne mashallah purane hazrat hain, aap hidayat mein Allah ke raaste mein nikalne wali jamaat se roza se lekar 4 mahine ki jamaat tak jo bhi jamaat aap rawana kare, us jamaat ko kahein ke maqami kaam tumhe karna hai. Maqami kaam ki baat sirf waqti wale se nahi hoti, maqami kaam ki baat to Allah ke raaste mein nikalne wali jamaat se ki jati hai. Ye is masjid mein jaye, wahan ke imamon ke saath rehkar उन्हें मस्जिद की आबादी का अमली सर्वे करके दिखलाएं, फिर आगे बढ़े. इस तरह मस्जिद हर मस्जिद को मस्जिद की आबादी की तरकीब पर लाकर फिर दूसरी मस्जिदों में बदलो. बिल्कुल समझाओ. बिल्कुल कहते tuan-tuan semua orang lama, jemaah-jemaah yang kita keluarkan, jemaah 3 hari sampai ke jemaah 4 bulan, dalam bayang hidayat kita kena terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Usaha tempatan ini bukan hanya kita bagi masa wafi, bukan masa wafi, tapi masa jemaah keluar, kita terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Dan bagi tahu setiap jemaah ini, bila mereka pergi mana-mana masjid, bersama-sama dengan orang tempatan di sana, mereka hidupkan, makmurkan masjid. Mereka buat bersama dengan orang tempatan. Dan hidup, makmurkan masjid, baru pindah ke masjid lain. Kita kena terangkan kepada mereka. Selagi kita buat macam tu, usaha kita di setiap masjid akan hidup. Jo jemaah ke dunia ke cara masyarakat se parih hokar mehnat kar rahi hai, unse tab maqami kaam karwate nahi. Aur jo log waqt laga ke wapas ja rahe hote hain, jin par bhi duniya ke taqaze sawar hote hain, sirf unhe maqami kaam bata dete hain. Ye tuan-tuan yang mulia, orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tak ada apa-apa kesibukan dunia. Kita tak explain kepada mereka, tak gunakan mereka untuk usaha tempatan. Mereka yang nak balik, yang mana mereka akan balik dan akan sibuk dengan urusan duniawi mereka, kita bagi tahu mereka semua buat usaha tempatan. Apa dah semangnya, Pak? Tuan-tuan faham? Jika masyarakat Quran yang berkata, ke hidayat ini, khas terpul, Allah kata sini nikna wali jemaatun ko ye semjahin, ke wo har masjid ko, masjid ki abadi ki tertib per late huwe, हर मस्जिद में काम था, हर मस्जिद में. यदि setiap jemaah yang kita keluarkan, kita kena beri hidayat, terangkan kepada mereka, mana-mana masjid yang mereka pergi, mereka kena buat usaha dengan hidupkan. Dengan hidupkan amalan makmurkan masjid, baru kita bergerak. Dengan itu kita gerak. Jangan di satu masjid ini, 2 hari, 4 hari, 1 masjid ini lagi jangan, kau heran ini. जब तक उस मस्जिद के अंदर मस्जिद की आबादी का अमल शुरू ना हो जाए, दावत आने की सफाई का अमल शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक जमात आगे ना बढ़े. यदि सलागी हमारा किधर 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari पर तापा सलागी तक उसा मामूर कर मस्जिद दिया इतना हिडो किसी तो जगह पिंडा तुम्बा नहीं जगह पुकी के मस्जिद नहीं हम लोग किधर तेईस रात में रात में 3, nombor 4, 4, 265, nombor 5, bilangan masjid yang ada dakwah tali istiqbal, 42, nombor 6, tarik rumah, 701 yang kita dengan 6 sifat, 570, nombor 7, yang bagi masa 4 bulan setiap tahun, 32 orang. Nombor 8, yang bagi 10 hari setiap bulan 14 orang. Nombor 9, 8 jam setiap hari 15 orang. 10, 4 bulan jemaah 4 bulan jalan kaki 4 bulan 8 jemaah jalan kaki 4 orang. Nombor 11, jemaah yang keluar daripada 40 hari 40 jemaah 116 yang 2 bulan jalan kaki 3 jemaah. Nombor 12, barang. Masjid yang keluar jemaah sempurna 3 jemaah, 4 bulan, 9 jemaah, 40 hari. 13, kera. Jemaah luar negara 12 jemaah. Nombor 14, sudah 14 hari mesyuarat. 3 jemaah 10 hari, 10 jemaah. 15, Sandra. 53 hari mesyuarat masa 2 tahun, 24 jemaah. 16, 2 bulan, 40 hari, 3 jemaah. 17, Sandra. 5 orang, 2 bulan mesyuarat. Kuala Terengganu. Laporan dari Markas Kuala Terengganu. Bilangan A. Bilangan 4 bulan 552, yang aktif 460. B, bilangan yang keluar 40 hari 801, yang aktif 463. C. Ulama yang keluar setahun 25, yang aktif 23. Ini pun cuma 2 mutahari itu ni. Percis tak lagi ni. Dua lama tu sudah ada ni. Ni jo. Ni dua orang yang tak aktif, kenapa tak aktif? Yang dah keluar tahun 25 ulama tahun 23 aktif, dua tak aktif. Yang ni dia bekerja dengan kerajaan lagi dia. Oh, hukumat kita kam kerja, jadi wo masyruf hai. Oh, kya baat ni? हम जो सारे दुनिया के सारे शहरों में दावे दाखिल करना चाहते हैं कितने मौ सुम्मा भाग्यान भाग्यान डालम दुनिया ही नहीं कितने मात्रों का मुझे दावा भाई वो हुकूमत में है मुलाजमत में है इमामत में है दर्श तदरीस में है कहीं भी है मसला है walaupun dia di dalam kerajaan ke pejabat ke dia jadi imam ke dia mengajar di madrasah ke mana-mana dia pun dia kena buat usaha agama. हम शायद इसलिए छोड़ देते हैं साथियों को कि भाई ये इस्तेखलास नहीं रहा है अभी दूसरी लाइन में चले गए हैं अभी दावत के काम के नहीं रहे शायद ये ख्याल होगा मुमकिन कौन तो इन कितने ताउसा तक मरेगा कराना कितने कहते हैं कि मरेगा नहीं ताने इस्तेखलास मरेगा रहते वो दिनों से लाइन बाकी मरेगा नहीं कि डाल लगी लाया हम तो वह कर्जे की तरह मरेगा ता इस्तेखलास डालम कर्जे की तरह मुमकिन कौन तो फिकेट मचाम तो कोई कहीं भी चला जाए जो जहाँ हो वो दावत के साथ mana-mana dia pergi pun, dia pergi sana bersama dengan usaha dawah. Di sana pun dia buat dawah. Hanya itu, ini ulama insyaAllah yang ada ulama yang unke sarana uruzki bukut fikir kerni jahe. Mereka ulama-ulama yang dah keluar setahun ni, kita semua kena banyak fikir, risau tentang mereka punya keluar setiap tahun. Keluar jalan Allah setiap tahun. Bilangnya ulama, bagi tahu bilangnya apa? B. Bilangan ulama 4 bulan dan 40 hari 63, yang akhir 47. Nak tulis apa aku sini? 63. Ulama 4 minit sila wali 63. Us aktif berapa? 47. Or 47 aktif. Ulama 4 minit sila wali. Sila lagai ulama di mana? Ini lagai 63. Ini me 49 ayat dari Quran Masya Allah. Ini jangan pak sabtu hari satu baca ayat sahabat. Ini pun tak tulis apa. Eh di jaga pun sabtu hari hutan hai. Ujar usme talim ayat sahabat pun hutan. Ini saya pucu. Kesab guzari ki ek jaga hai. Or inke yaha 73 masjidon mein 5 jamaat hai. Or 420 masjidon mein 2 jamaat hai. कितना हो गया भाई तकरीबन 590 तकरीबन 493 493 मसले में काम है। ये 493 मशीन आ जाती है शेगुजारी लेताया कि जब ये सिंपा सब गुजारी का तू उसे यान 5 अमल 73 beberapa amal 420 jumlah dia 493 493 masjid boleh semua sekali boleh muat dalam satu tempat sab guzari kan semua datang kan ini soalan sabte ini soalan untuk semua tuan-tuan semua jemaah masjid ini boleh datang jemaah tempat sab guzari adakah mereka datang tak semua tak semua abis itu kemarin sari kam kerne wale sab guzari ko tum ni sama samjhe hue Jadi kita ini semua orang yang berusaha agama kita ingat tabligh ini sabguzari ini sebagai satu istimewa untuk orang yang istimewa tabligh. Jo fikir masjid ki jamaaton ko sabguzari mein lane ka hai usse zyada fikir awam ko sabguzari mein lane ka hai. Is tarah ini fikir untuk bawa orang awam ke sabguzari lebih daripada fikir untuk bawa jemaah masjid kita kepada sabguzari. حالانکہ عوام کو جوڑنا چاہیے مسجدوں سے تاکہ ان میں دین آئے اور شب گزاریوں کو جوڑنا چاہیے مسجدوں کو جوڑنا چاہیے شب گزاری سے تاکہ ہفتے بھر کے لیے شب میں مسجد کی جماعتیں تقاضے لیں محنت کریں اگلے ہفتے پھر محفوظ یہ تقاضے لے کے آمیں نفت جماعتیں لے کر آمیں یعنی بنایا تونٹوں نے ملے اور عوام کتنے دن حکومت کا بریکر دنگان مسجد دنگان اسے دی مسجد کی طرح Dan jemaah masjid kita mau bawa hubungkan dengan tempat sabguzari di mana mereka datang seminggu sekali dan kita bentuk fikir mereka bentangkan takaza kepada mereka mereka balik buat usaha mereka bawa hati usaha mereka seminggu sekali jemaah masjid ini pun jauh ke ini masjidah ke jauh ini kerasa kan lain dia ni awal diri jemaah masjid ni mati jemaah masjid untuk bentuk macam mana kita dapat Jemaah mati datang ke tempat sabguzari dan macam mana kita kendalikan mereka secara mati di tempat sabguzari. Masa mesyuarat mingguan kita bagi tazim supaya bawa jemaah mati mereka ke markas. Hasilwari syair ke mesyuarat ni, ham targib dete hai har masjid apne puri masjid ki saath unki jamaat ke saath sabguzari mein aana hai. Targib dete hai. हर हफ्तेवारी हमारा शहर की मशवरे में हफ्तेवारी मशवरे में हम तरगीब देते हैं हर हर मस्जिद सबगुजारी में पूरी मस्जिद वाल जमात को लेकर सबगुजारी में कैसे आ सकती हैं जितनी मस्जिदें हैं 493 मस्जिद 493 जी 493 493 मस्जिदें हैं ये आ जाती सबगुजारी में आज की तरगीब तो उस काम की है ना जो हो सकता हो Jadi boleh ke semua sekali jemaah masjid ini muat ke tempat sabguzari? Dia tanya kita kena target perkara yang boleh dibuat. Mana kita masjid besar hai? Dalam mesyuarat semua 493 orang jemaah masjid datang ke dalam mesyuarat ini baik. Mesyuarat ke liye ahbab ka aana alag cheez hai. Har masjid اپنے کمزور مضبوط نئے پرانے ساتھیوں کو لے کر اجتماعی طور پر اپنے کھانے بستر کے ساتھ وقت فارغ کر کے شبگزاری میں آوے یہ تو مستقل کام ہے یہ مشورہ میں تو مشورہ والے آتے ہیں مشورہ تو شبگزاری کا ایک عمل ہے شبگزاری تو مشورہ نہیں ہے شبگزاری مشورہ ایک عمل ہے مجھے اگر مسجد کی جماعتوں کو اپنے کھانے بستر کے ساتھ شب گزاری کا مقام پر سب کا جمع ہونا سار گزاری تفصیلی ہونا پھر ان کے تقاضے دینا یہ کام ہے اصل تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شب گزاری میں 493 مسجد آ جاتی ہیں یہ پلے وغیرہ ہو پوری ان کو جب لے وہ کہتا کہ تو اپنی مشورہ لنگوان سے تو پکارا لائی دیمانا اور اور نتا ہوں تو مشورہ لنگوان تاپی سب گزاری ہی یہاں دیمانا Semua masjid, jemaah masjid, orang kuat, orang lemah, orang baru, orang lama, datang bersama dengan tempat tidur mereka, dengan makan mereka, semua sekali datang ke tempat sabguzari dan mereka bermalam di situ dan kita bagi fikir kepada mereka, bentang takaza kepada mereka dan mereka balik dengan fikir ambil takaza ini. Ini satu amal. Adakah kita buat perkara ini? Macam mana kita buat? Mesyuarat bukan semua orang datang untuk mesyuarat. Tempat sabguzari kita muat ke ini semua? Ya. Jadi waktu mereka tu halkah, waktu kira halkah. Jadi dia orang Taghrib untuk bawa. Mereka halkah. Daripada Musa Al-Qa' kita Taghrib untuk datang Imam Majid. Itu Majid, Imam Majid bawa pada malam makas. Mungkin ek ya syair ki mashwara, ek ya halqe, mereka halkah. Ek syair mein sahi halkah hai. Har halqe ki haftewari mashware mein वो हर मस्जिद वाले आते हैं उनसे तरगीब देते हैं जब आप हफ्ते वाली इज्तिमा में सबगुजारी में आएंगे पूरी मस्जिदवार जमात को लेकर आना है कितना फासला होगा होगा मैं क्या बात की है मैंने सही बाजी रही सब ये पूरे हल्के ये एक सबगुजारी में पूरे हल्के के लोग आ जाते हो कितनी एक एक हल्के से एक एक मस्जिद इनकी सबगुजारी के लिए रहते कितनी दूर है ये कहते हैं ब्रह्म जाओ यहाँ जाओ यहाँ पाली जाओ तू डरी तुम्हारे सबगुजारी ब्रह्म जाओ यहाँ हल्का रातों से निपुण किलोमीटर 150 किलोमीटर ये जो 150 किलोमीटर से जमाते आ जाती मुकम्मल मेरा क्या बोले डटांग के तुम्हारे सबगुजारी सुमो जमा मचे हैं तो पूर्ण आधे डटांग है आधे डटांग आधे डटांग कुछ आते हैं कुछ नहीं आते अरे भैया हमारे तो आप सबसे दरखास्त है सुनो हमारी बात ध्यान से सुनो असल में इतनी मसाफत से जहां से शबगुजारी जहां से मस्जिद की जमातें मुकम्मल अपने मुकम्मल जमातें मस्जिद की जमातें जितने जितने एरिया की जितने रकबे की आसानी से जमा हो सकती हैं अगर ये 15-20 मस्जिदों का एक हल्का बना लें और महीने में एक मरतबा 3-4 घंटे कम से कम 4 घंटे के लिए ये उस मस्जिद की मुकम्मल जमातों को बुलाएं और उनसे पूरी कागजारी सुने और उनको अगले दौर तक के लिए तकाजे दें मस्जिदों को मस्जिदें हवाले करें उनमें काम उठाने का तकाजा डालें इन पर अगले जोड़ में फिर कागजारी दें इस तरह से इनकी मस्जिदों में काम उठेगा देखो तो सही 1473 मस्जिदें इनके यहाँ हैं 1473 में से 493 काम है मौलाना कहता है कितने मौसा छुपाया मस्जिद मस्जिद यहाँ पर हम्पिरान या माना यहाँ मुडा मरीके डाटा बहुत हल्का हल्का इन कचिल हल्का हल्का इन कचिल 15-10 मस्जिद कितने बहुत हल्का dalam halka itu sebulan sekali sebulan sekali kita panggil semua jemaah masjid datang dalam masjid halka dalam apa sebulan sekali jod dan kita tergib mereka bagi fikir kepada mereka semua jemaah masjid datang dan juga kita ambil karbuzari dan kita bagi takaza dan bulan depan kita buat lagi sekali dengan cara inilah kerjakan maju beliau kata 1473 masjid yang ada usahanya 493 saja. Mana mari mulut mengkotai. Ada yang saya asli was kerana nanti apa halqa yang mana masalah. Eh halqa ni kita masih lagi. Bila tanya kita ada masalah, saya beritahu mana kita ada masalah bulanan, jod bulanan. Bila tanya satu halqa berapa masjid dalam satu halqa? कुछ इलाके में 10-15 है 20 है कुछ इलाके में 40 है 50 है और 100 भी है एक एक सही है तो एक आपको भाई इसकी जगह गुंजाइश है कि एक महाना मशरे में सारी मस्जिद जमातें आ जाएं अरे तम्पात का जिमाना डाला मशुरा बुलाना नहीं सुमा साली कुरान अपा मस्जिद मस्जिद डाला हल्का तो बोले रहता अभी जो हमारा महाना जोड़ होता है हल्के की इसमें पूरी जमा मस्जिद वार जमात पूरा नहीं आती है पुराने साथी आज कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं पूरा पूरी तरह अब तक काबू में नहीं है जो अभी तरगीब दे रहे हैं एक तो तरगीब देना होता है एक ये कभी ये काम हम करना चाहते हैं इसमें क्या रुकावट है उस रुकावट को दूर करना काम है वो तरगीब काफ़ी नहीं है उसके लिए भाई ये करो ठीक है लेकिन वजह में दिक्कत है तो उस रुकावट को दूर करना काम है तरगीब तो वैसे देनी चाहिए सुनो ये असल में अपनी मस्जिद का जब अगर एक हल्के की कहीं का महाना मशवरा है उसमें इन मस्जिद की जमातें आती हैं उसमें ये मस्जिदों की हाजिरी लिया करें। अगर ये हाजिरी नहीं लेंगे भाई कौन सी मस्जिद आई कौन सी मस्जिद नहीं आई वो क्यों नहीं आई, फिर अगले अगले मशरे में किसी मस्जिद के जिम्मे करो कि वो उसको लेकर आवें जो उसकी पड़ोसी मस्जिद वाले हैं। इस तरह से आप हाजिरी लेंगे तो मिलकर पैदा होगा कि भाई मस्जिद बिलाल का नाम लिया गया मस्जिद बिलाल नहीं थी, मस्जिद खजर का नाम लिया गया मस्जिद खजर नहीं थी, नाम होते हैं मस्जिदों के। तो ये अपने महाना मशरे में मस्जिद की जमातों की हाजिरी लें कौन कौन सी मस्जिद हाजिर नहीं हुई है, एक चंद काम हमें इसकी जरूरी करने हैं। दूसरा काम यह है कि मस्जिद की जमातों पर अगले हफ्ते अगले जोड़ में अपनी मस्जिद से मुकम्मल चार महीने की या कम से कम जिले की और बैरून की जमात के बना के लाने का तकाजा डालें, हर मस्जिद पर डालें। ये नहीं कौन मस्जिद तैयार है नहीं तो एक कहना मैं तैयार हूँ कहना मैं तैयार हूँ, ऐसा नहीं, हर मस्जिद के जिम्मे है कि वह अपनी मस्जिद से अगले जोड़ में मुकम्मल जमात बना कर लाए। ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम यह है कि शबगुजारी में हयात सहाबा की इज्तिमाई तालीम एहतमाम से हो ताकि ये हफ्ते भर के लिए यानी दावत की फिक्र और यानी दावत के मिजाज लेकर जाऊँ। एक काम यह है कि जो इनका महाना मशरा है उसमें मस्जिद की जमातें जमा हुई हैं हर मस्जिद को से अजम कराने कि ये अगले जोड़ तक अपनी मस्जिद को मस्जिद की आबादी की तरतीब पर लेकर आएंगे। अगर आज ये तकाजा नहीं देंगे शबगुजारी में ये तकाजा नहीं देंगे मस्जिदों के जोड़ में जमाना मशरे में तो यानी मस्जिदों की मस्जिद की आबादी की तरतीब में इजाफा नहीं होगा। मस्जिद की जमातों पर तकाजा डालें कि अगले हफ्ते अगले महीने अगले जोड़ में अपनी मस्जिदों को मस्जिद की आबादी की तरतीब पर दावत इस्तेमाल पर कौन लेकर आएगा। ये तकाजे मस्जिद के जमातों पर डाले जाने और मस्जिद की जमातें मुकम्मल आने, मुकम्मल का मतलब यह है कि जो साथी मस्जिद की जमात के हैं कमजोर हैं उनको लेकर आ रही है। ये मैंने कहता है कि तब सत्तू एला कितने तरगे अभी पत्तुजियाँ कितने कहना फिकेर अपर का या मंगहला मरेके तेरी प्रदाता मतलब माना कितना मंगाता की मतलब माना कितना उसे सुपाय समूह और अंगता सत्तू एला मना कहता है कितने कहना अंबे का आदिरन dalam jod halka bulanan ini kita mau ambil berapa masjid-masjid sebut nama masjid-masjid yang datang ke tak datang. Bila kita buat demikian baru kita akan tahu masjid mana yang tak datang dan orang semua akan bagi tahu nama masjid ini disebut tapi mereka tidak ada. Jadi baru kita tahu dalam halka kita ada berapa masjid yang berapa yang datang berapa yang tak datang. Ini satu kerja kita kena buat. Yang kedua ialah kita kena bagi tanggungjawab kepada setiap masjid yang datang supaya bulan jod bulanan yang akan datang mereka bawa jemaah sempurna 4 bulan untuk negara jauh 40 hari yang kita kena bagi takaza, bukan kita tanya siapa sedia, setiap jemaah masjid yang datang kita bagi mereka takaza supaya dalam jod halka yang akan datang mereka akan bawa jemaah yang sempurna. Yang ketiga ialah kita dalam sumpah sabguzari ni kita kena baca hayatus sahabat supaya orang yang datang, semua mereka yang datang ini balik dengan mizaj dakwah yang sebenar. Dalam jod halka bulanan, perkara yang ketiga yang kita kena buat ialah bagi takaza supaya setiap jemaah masjid ni mereka balik dan bulan depan mereka akan datang dengan telah hidupkan dakwah talim istiqbal dalam masjid mereka. Kita bagi takaza supaya setiap masjid yang datang telah hidupkan usaha untuk makmurkan masjid, iaitu dakwah talim istiqbal di setiap masjid mereka. Jadi dengan wanita 40 hari FFF bilangan wanita 40 hari 92 bilangan wanita yang bagi 10 hari 116 di kile wali mahani tak tulis tak 40 hari masuk 40 orang orang 92 10 hari 116 Jadi soal gini, sila wale mesra itu jola. Tempat nali mesra 14. G S jodoh. Sekarang kita tanya. Bilangan wanita yang baik yang ikut tertib 40 hari 40 orang. Bilangan yang ikut tertib 3 hari 92 J bilangan halka 41 dan bilangan masjid 1473. Nombor 1 bilangan Nabi Muhammad, bilangan masjid yang ada Nabi Muhammad 73. 2 bilangan masjid yang ada beberapa amal 420. 3 bilangan masjid yang keluar 3 hari setiap bulan 92. 4 bilangan yang keempat, bilangan yang bagi 2 jam setengah setiap hari 598. Yang kelima, bilangan yang buat dakwah tahlil istiqbal setiap hari 97. Yang keenam, rumah yang hidup tahlil 1132. Yang berserta dengan 6 sifat 594. Ini saya pucuk bayi, selesai. کہ جو مسجدیں مسجد کی آبادی کے ترتیب پر آ گئی ہیں، دعوت الاستغفار پر آ گئی ہیں، ان مسجدوں کے کام میں اور مسجدوں کے کام میں جہاں اس ترتیب پر نہیں ہے کیا فرق ہے، کام میں کیا اضافہ ہے ان مسجدوں میں، بے روزہ میں، نمازیوں میں، گشت میں، مقامی گشت میں، دوسرے گشت میں، سالانہ چلے چار مہینے کی جماعتوں میں، مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھانے اور باہر بات کرنے کے مقابلے میں دونوں میں کیا فرق ہے، آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ Beliau tanya semua kita lah, tempat-tempat masjid-masjid yang telah ada di DI dan juga masjid-masjid yang belum ada di DI, apa perbezaan dari segi bilangan orang yang datang semayang, bilangan jemaah 3 hari yang keluar, bilangan orang yang hadir dalam das kita, talim kita, orang yang keluar 40 hari, apa beza antara dua jenis masjid ini, satu yang ada di DI, satu lagi yang ada yang tak ada di DI, apa beza? Ada apa-apa contoh boleh bagi tahu? Musa. Tiga jemaah. Dan datang depan. Tahu. Ya, tahu. نمازی میں اضافہ ہے، نمازی میں اضافہ جو ڈی ٹی آئی والے اضافہ ہے، اور نوجوان زیادہ آتے ہیں dan dapat meluangkan jemaah 3 hari sedangkan sampai 5 jemaah اور 3 دن کی جماعت میں بھی اضافہ ہے، کبھی ہم ایک مہینے میں 5 جماعت نکالتے ہیں، kemudian 40 hari 3 jemaah اور سال میں 3 جماعت چلے کی جماعت نکلا دعوت تعلیم کی کارکن banyak yang tak aktif pun dah jadi aktif. Jo duduk dalam surat ramai bulan ta'lim Quran al-Azhi jo mutaharik nahi hai, woh bhi abhi kaam mein judne lagi. To jinhe liye fayda malum ho raha hai, to ye har masjid ke tarteeb par chale jaate. Jadi bila kita dah tahu begitu banyak fayda kebaikan dalam ini DTI ini, kenapa kita tak bawa semua masjid-masjid kepada DTI? Semua masjid yang di Mahmal, semua masjid kita bawa kepada DTI. ملیشیا والے اب سے تو اس کا عزم اور فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہر مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لانا ہے۔ سنتوان سمو اور ملیشیا کی تر سمو اور مبالے دنگان امبیل دنگان بہت ساتھ کا پتوسان کا عزامان ستیا مسجد کی تمو مولا کا دی دیا انشاء انشاء جی نمبر 7 سات بلانگان ملیشیا یا بگی 4 بولان تیہ تاؤن 21 یہ تعلیم کن کتابوں سے کرنے کا معمول ہے، کتاب تعلیم نہیں، آپ کو کتاب کتاب پہ کتاب بچہ تعلیم کتاب فضائل اعمال اور منتخب حدیث، فضائل اعمال اور منتخب حدیث، اپنے مجمع کو حیات الصحابہ پڑھنے کی طرف متوجہ کرتے رہا مولانا کہتا ہے کتاب ماؤں سنجیہ سے بگی فکر ترغیب چپایا rakan-rakan kita baca hayatul sahabah infradi tur by hayatul sahabah har sathi mutale mein rakhe ki supaya setiap rakan-rakan kita kena baca hayatul sahabah cara infradi aur shabdulariyon mein istimai taleem ka lagaye hue rama karaye istimam pe Dan di tempat-tempat sabguzari, ulama-ulama yang telah keluar tahun mereka dengan usaha supaya mereka baca hai itu sahabat. Saya tanya mengenai hai itu sahabat. Umumnya seluruh Malaysia kita baca teks Arab dan kita terjemah tanpa apa-apa tarbiyah. Hai itu sahabat umum manjur pura mu mencelera hai. Jadi Arabic text berke lebih terjemah, kali terjemah. Kue tarbiyah na kue istra. Terjemah. Ini malah nak kata semata terjemah saja. Yang ada terjemah saja. Ta'lim ka usul aur ta'lim ka adab ye hai ke hadis padhkar uska tarjuma kar diya jaye. Jadi adab dan usul ta'lim ialah kita baca dia punya hadis dan kita baca dia punya terjemah. Ta'lim ke dauran apna bayan karna, apni baat karna, ye apni baat ko Allah ke nabi sallallahu alaihi baat par fauqiyat dena hai. Jadi kalau lah kita selepas kita baca hadis dan kita cakap daripada pihak kita sendiri, seolah kita telah melebihkan percakapan kita daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana Ustaz ke bayanat mein bhi hai, uski hidayat mein likha hua hai ke ta'lim ke dauran apni baatein na kare. Dalam arah ada baik hidayat daripada Maulana Ilyas, Maulana Ilyas Ramadulalai, jadi Maulana Yusuf Ramadulalai, bahawa masa kita buat ta'lim, jangan kita cakap daripada pihak kita sendiri. Haa, hayatul sahabah ke شروع کرنے عبارت پڑھنے کے بعد اس پورے واقعہ کا جو خلاصہ ہے اور جو سچا جاتا ہے وہ چند الفاظ بھی اس کے طرف متوجہ کر دیں مجھے پاس کی طرف بچہ ہے تو صحابہ یہ پنیا رنکسان سریتا دیا سبلون عبارت پڑھنے کے بعد کرنے سے پہلے جو اس کے اندر ہے اس کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کر دیں پاس کی طرف بچہ یہ ترجمہ dan kita ringkasan, cakap ringkas tentang apa dia punya cerita. Dia punya ringkasan cerita dia. Selepas baca teks Arab, sebelum terjemah, kita buat khulasah mengenai apa yang di yang akan disampaikan. Kemudian baru terjemah macam mana nak buatlah malam kedua. Terus wakai ese jo matlub hai, wo majlis ke kehne ke baad fir terjemah kare, taaki baat samajh mein aa jaye. Mana kata kita selepas baca dia punya ini terjemah, sebelum baca kita dah terangkan dia punya ringkasan cerita supaya cerita dia punya terjemah dia untuk kita faham. Ini terjemah kami. Bermakna intipati sebelum kita terjemah, setelah baca teks Arab, sebelum diterjemahkan, kita menerangkan intipati apa yang dikehendaki daripada kitab tersebut. Kemudian kita terjemahkan supaya majmuk dapat faham apa yang dikehendaki yang dimaksudkan daripada kitab berkenaan. Okay, nombor dua. Lagi mungkin ada hadis di ta'lim ka ihtimam khub karo fazail ke sath sath hamare aam se aam aadmi 6 number bayan kare hadis ke roshni kitne juga tuan-tuan kita kena buat ta'lim muntakhab hadis mujahid kita kena buat ambil perhatian dan buat dengan sungguh-sungguh supaya semua orang biasa pun dapat cakap tentang 6 perkara. Nombor 9. Now, bilangan mereka yang bagi 8 jam setiap hari 10. Dan ke 10, bilangan mereka yang keluar 4 bulan dan 15 jemaah jalan kaki 4 bulan 1 jemaah. 11, sekarang bilangan mereka yang bagi 40 hari 117 jemaah. Jalan kaki 2 bulan 2 jemaah. 12, barak. Bilangan mereka yang bagi, bilangan masjid yang bagi 40 hari secara sempurna 3 masjid. Dan yang ke-13, jemaah kira yang dihantar ke negara jauh 4 jemaah. 14, syurga. Bilangan wanita, jemaah wanita 40 hari 3 jemaah dan 10 hari 12 jemaah. 15, andra, jemaah 3 hari wanita 120 jemaah. Dan 16, solat, jemaah 40 hari wanita dan juga jemaah 2 bulan 3 jemaah. yang satu orang negara. Mereka yang bagi yang ke 17, mereka yang bagi 2 orang ke 3 orang, 4 orang. Okey. Penanti. Penanti. Bilangan saudara yang telah keluar 4 bulan 456, yang aktif 329. B. Minta dah kebahagiaan. Minta minta dah kebahagiaan. Ini lambai ini takriban 500 mil hai aur 14 finance jo har baar hote hai किलोमीटर मारना वो बेस्ट मिलेगी है ना वो शिमला से जरूर तकरीबन 700 किलोमीटर है और वेस्ट मलेशिया रेस मलेशिया से बड़ा है इस मलेशिया जो ताबा सरवा है इससे बड़ा है दो गुना बड़ा है बारह घंटे में हम जमा शिमला से जरूर तक 12 घंटे वेस्ट मलेशिया रोड भी है ट्रेन भी है 12 घंटे जी सुधारा यहाँ चला खुलवां 40 हरी 599 yang aktif 266. C. Ulama yang sudah keluar 1 tahun 23. Yang aktif 21. D. Ulama yang telah keluar 4 bulan dan 40 hari 55. Aktif 31. F. 41 jari 1 taklim Aitu Sabah 1. F. Masurat yang telah beri masa 40 hari 101. Yang telah beri masa 10 hari 41. G. Tempat taklim mingguan 10. Masurat S. Masurat yang ikut tertib 3 hari 79 orang 40 hari 62 orang I. J. I berapa? Tak ada. I tak J. 15 halka. 15 halka. J. Bilangan masjid dan surau 878. Baik. Nombor 1 masjid yang ada 5 amal 33 masjid yang ada beberapa amal 294 3 hari 60 jemaah yang kelima 4 masjid memakmurkan masjid bukan nombor 4 nombor 4 tadi. Oh ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 344. Yang nombor 5 GTI 75. Yang ada yang penuh 8 orang ada 35. Purna kecil. Yang keenam, okay. Taklim di rumah jumlah 613, yang ada muzakarah 6 sifat 425. Yang ketujuh, Ustaz, yang telah beri masa tiap-tiap tahun 4 bulan 25 orang. Yang kelapan, saudara yang sesaudara yang beri masa 10 hari tiap-tiap bulan 5 orang. No. Yang kesembilan, yang beri masa 8 jam tiap-tiap hari 5 orang. Das 10. Jemaah 4 bulan 11 jemaah dan 1 jalan kaki. Yang ke-11 jarak 2 bulan dan 40 hari jemaah 40 hari 116 jemaah. Jalan kaki 2 jemaah. 5 jemaah. 5 jemaah. 5 jemaah eh. Jalan kaki 5 jemaah. Kemudian 40 hari 116 jemaah. Masjid yang mengeluarkan jemaah 40 hari. 7 masjid. Saat masjid bukan menjelik jemaah kita sendiri. Terah. Yang keluar foreign 19 orang. Orang kan jemaah. Jangan kata ni, saya rasa saya tahu dari ini. Bagi tahu apa yang tuan buat. Alhamdulillah, bila kita dengar tarikh di Sri Talib dalam mesyuarat 3 bulanan, lepas tu kita mesyuarat lah. Balik dengan kawan-kawan Kak Usha, kita mesyuarat dengan kita putuskan bila masa kita nak buat. Nasib saya mesyuarat kia, saya kia skabam karna hai, BTI. Ponsi lemah kibat. Kemudian kita buat lepas asar. Asar ke baad shuru kiya. Kadang-kadang satu jam, setengah jam gitu lah. Kabhi ek ghante, kabhi aadha ghante. Yang bhi bhajya sampai 15 orang. 15 aadmi luang saath hote. 15 aadmi. Kemudian 15 aadmi karte. Kita lantik, mesyuarat lantik semua baca taklim. Ek aadmi ko taklim karane ke liye bedhate. Kemudian lantik semua istiqbal. Or ek aadmi istiqbal ke liye. Kemudian kita buat selainnya 2 jemaah, kadang-kadang 3 jemaah pergi rumah-rumah. 2-3 jemaah dalam gar-gar baiknya. Kemudian apa, selepas tu kita pergi bergerak, selalunya tak pernah tak dapat lah, selalu lepaskan. Asal orang tu nakat milti, logo nakat waktu. Sebanyak kan orang muda-muda. Orang. Asal nawjawan. Kadang-kadang pakai seluruh pendek pun dia datang. Kadang-kadang dia berhubung. Short pendek pun biasa. Kemudian kebanyakan kita minta masa sedikit, tapi dia orang duduk sampai habis. Untuk 5 minit. Mustajab waktu ke liye unko bulate hain, lekin wo baithte hain, wo khud zyada waktu ke liye baithte hain. Dia suka lah dengar taklim, khushi se sunte hain. Dan ada di antara mereka kita tasbih dapat keluar. Masih hari. Nakat bhi hamko unko 3 din ke liye bhi tayar karte hain. Dan kebanyakan yang datang pelajar-pelajar. Aksar. Dijata 3-4. Aksar. Talib. Student hati yang aksar. Kemudian ada muzakarah iman. Or iman ki muzakarah hati yang berhenti. Selepas tu kita buat tashkil. Or uski baat ham tashkil bhi karte. Dusre gasht mein kitne saathi hote hain? Kitne to 15 hote hain. Dusre gasht mein kitne saathi hote hain? Gasht kedua berapa orang pergi? Gasht kedua 15 orang. 16 orang gitu lah. Dengan lebih kurang 15 solat admin. Dan dalam jas kedua pun kita buat DTI. Ini saya bohong. Ini saya malum hota hai. Ya abne 15 solat admin teka rakhir istan ke liye. Main hai sahtiyon ko saab menit meni jodh de. nampak tu seolah-olah Tuan telah tetapkan ini 15-16 orang lah yang akan berusaha. Tuan-tuan tak, Tuan tak fikir macam mana orang bawa orang-orang baru dalam usaha ini. Ada juga kita tersil, saya tak ingin belum. Kita pun lemah, tersil tak kuat. Kami tersil katanya lagi Nabi tak belum tayar ni. Tersil kan, apa tu apa sah ni? Bawa mereka bersama-sama kita lah. अपने साथ लेंगे जो आप आपके साथ रहेंगे वो तो सारे काम करेंगे मिले कि बरसामा सामा कित इंशाल्लाह अमेरिका का बस तुम्हें आप खरीदे कि अमेरिका का बस सामा सामा नए नए आदमी से दावत दिलवाओ नए नए आदमी को रहबर बनाओ नए नए आदमी से गश्त करवाओ नए नए आदमी से इस्तेमाल करवाओ तो वो काम में लगेंगे वो आप समझे कि भाई किले जाने लगा पुराना साथी हो तो उसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी शादी की दृष्टि करेंगे तो ऐसे तो कोई आपको साथ नहीं देगा आप उनसे काम लेंगे तो वो काम वाले बनेंगे उसमें कोई जाने काम का Orang baru-baru kita mau bagi mereka bagi dakwah, jadikan mereka rahbah, jadikan mereka ni buat istiqbal, kita ambil kerja, gunakan mereka untuk semua tugas-tugas ini, insyaAllah mereka akan bersama dan mereka akan buat kerja bersama dengan kita. Kita kan ni banau, jadikan mereka rehber banau, jadikan mereka rahbah, jadikan mereka mutakalim. ताकि वो अपने आप का आपके काम का समझे ना वो अपने आप का आपके काम का नहीं समझते वो समझते ये पांच दस आदमी की जमात है हमारी तश्कील कर रही है jadi supaya mereka faham bahawa kita pun adalah mereka faham kita pun bersama sebahagian daripada kerja mereka pun faham ini kerja mereka kalau tidak mereka ingat ini kerja ni 5-6 orang ni kerja kita ni orang baru ni ingat kita tashkil mereka saja ni tak faham bahawa mereka pun bersama kita abis tak amari masjid jemaah hadiah hai ki ye awam ke masjid se jane ke intezar karte hain apna mushara karne ke liye Jadi sekarang ini tuan-tuan yang mulai kita tunggu orang awam datang untuk kita nak mesyuarat. Tapi iman walau kau benda mesyuarat yang sedikit ni kata. Jadi kita tak bawa semua orang Islam kepada mesyuarat kita. Mesyuarat sahaja musadiyah saya. Mesyuarat ini adalah bersama dengan semua orang yang datang semayang. Sehari iman walau kau benda mesyuarat yang sedikit. Kita kena bawa semua orang yang beriman bersama-sama dalam mesyuarat kita. Agar kau mesyuarat yang sedikit kalau ke, saya harus menjelaskan ke yang kamu itu mutahilisnya. Kalau kita bawa mereka bersama dalam mesyuarat kita, barulah mereka akan faham bahawa ini kerja mereka. 14. 10 hari wanita, 15 jemaah. Kemudian 40 hari, 4 jemaah. Nombor apa? 3 hari jemaah Hoda. Masturat. Yang ke-15, 3 hari jemaah Masturat, 96 jemaah. 2 bulan 40 hari 3 jemaah solat khidmat di Nizamuddin 2 pasang baik Islam Haidin saya kong ok Hamara jiwa amal sunnat ke mushabih hoga umat usko kubul kar lega kyunki uske saath Allah ki ta'id aur madad hai tuan-tuan ni mulia bila apa-apa amal kita buat kalau kita ikut sunnah ada persamaan dengan sunnah maka ini akan diterima oleh orang kerana dengan itu ada bantuan Allah sunnat yahi hai ke gasht karke iman walon ko masjid mein laya jaye aur sunnat yahi hai ke masjid ke mahal mein baat ki jaye yahi sunnat hai sunnah ialah kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid dan di masjid kita cakap dengan mereka tentang iman inilah sunnah jo amal sunnat ke mutabiq hoga Allah ke saath madad bhi hai اور اللہ نے اس کی تربیت رکھی ہے dan apa-apa amal yang kita buat itu sunnah dalam itu ada bantuan Allah dan juga dalam itu ada tarbiyah Allah Ta'ala letak tarbiyah dalam itu ini juga pura mulk ke adabat saya fikir kerana کہ اپنی ہر مسجد میں ترتیب کرنے آئے kita kena fikir secara seluruh negara kita supaya nak bawa semua masjid-masjid dalam negara kita kepada tertib ini Jadi umumnya sekarang kita target seluruh masjid di Malaysia untuk makmukan masjid. Jadi ada masjid ada 1-2 kartun sepanjang, mereka pun mulakan pawang ke masjid. 2 tahun lepas Malaysia kata talib pun pawang kepada masjid. Jadi ada masjid yang walaupun mereka tak cukup 8 orang, mereka telah mulakan tertib untuk pergi rumah ke rumah dan ada yang percaya bahawa orang ke masjid hidupkan talib. Jadi ada yang 2 pasang, mereka ada talib. Dan mereka pun bawa orang ke talib. sehingga 8 orang ke atas dia mulakan tahap tasbih. Jadi benar dia mulakan setiap hari. Kira yang kemarin mulai tergib jadi puri mulai ko masjid ko isi cara masjid ke mamur karena. Isme ek do masjid me jo ek do admi hai, wo bi logon ko nakat masjid milane ki koshish karte hai. नकद एक दो आदमी है लेकिन वो जाते हैं मिलते हैं लोगों को नकद मस्जिद में लाते हैं मस्जिद में उनसे बात करते हैं और अगर ज्यादा है कुछ आदमी ताली ताली पढ़ते हैं फिर उनको नकद लाते ही बात है। अगर आज आठ हजार अगर मस्जिद में शादी आठ से कम है ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इस मस्जिद में ये साइन नहीं हो सकती। वो जो आठ शादी कम है वो मुलाकातें करके आठ से ज्यादा कर लें। जब मजमा ज्यादा हो जाए सदर मस्जिद के अंदर उनको समझाने का भी मामूल है और बाहर से मुलाकातें करके लोगों को भेज करूँ। जैसे अति दो हैं चार हैं वो मुलाकातें करते हैं मुलाकातें करें और मुलाकातें करके मस्जिद के माहौल में जाकर समझाने की कोशिश करें। ताकि आठ से कम हो मुलाकातें करके उन्हें मस्जिद के माहौल में लाने पर आमदा करें। मस्जिद के माहौल में आने लगे साथी तो इन्हीं में से एक उनको मस्जिद में तश्कील भी करे जहन बना रहे उनका ठीक बात है। कहता है walaupun kita kurang daripada 8 orang saja beberapa orang ada pun kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid dan di masjid kita bentuk fikir mereka dan antara mereka lah kita hantar orang untuk keluar dan bawa orang lain datang ke masjid. Ini kam hai to agar masjid ke andar amal karte hue bahar mulaqat mushkil ho jayegi kyunki shaadi kam hai ya aaj se kam shaadi mein mulaqatein kare mulaqatein karke logon ko masjid mein bheje। ये नहीं मुलाकात करके वही वही बात करके छोड़ दें मस्जिद में भेजेंगे मस्जिद में लगाने लगेंगे अपने शादी में भाई चलो अब तुम इनको मस्जिद में जाओ इनको संभालो तश्कील करो जैन बनाओ कभी हो जाएगा। तो बुलिया कहता है काला कितना कुरान उरान मुकिन तबले ना बुआ अम्मा जो मस्जिद है खिलवाड़ बिले कितने कुरान कितना अंटा उरान खिलवाड़ बाओ उरान डाटा चुनाए के मस्जिद बिले डाटे डाला मस्जिद अम्मा उरान कितना बुआ ताली मुकिन तबुआ beberapa orang tanta mereka keluar untuk buat ziarah dan panggil lagi orang datang tunai ke masjid. Maksudnya bukan maknanya kalau tak ada orang kita tak bawa orang ke masjid, kurang orang kita cakap dan lepaskan mereka di situ. Walaupun kita beberapa orang, 2-3 orang pun kita pergi bentuk fikir mereka, cakap dengan mereka, bawa mereka ke masjid dan bila dah cukup ramai orang dan kita boleh bagi orang, satu orang tanggungjawab untuk buat salib, ada orang yang boleh dihantar keluar lagi untuk bawa orang lagi ke masjid. भाई इससे तो बुनियादी बात याद करो कि असल में मुलाकातें हैं ही अल्लाह की तरफ लाने के लिए। ये कोई तंजीम नहीं है कि यूं हो तो यूं करना है यूं हो तो यूं करना है। वो तो मस्जिद की जमात के एक फर्द से लेकर 100 अफराद तक सबका अंदर का जज्बा ये हो कि हम किस तरह मुसलमान को बाहर की जुल्मतों से और गुनाहों के माहौल से निकाल कर मस्जिद में जिक्र के और फरिश्ते के माहौल में ले आए। ये है असल तो बात। Beliau kata kita punya usaha ini bukanlah macam satu pergerakan ke satu persatuan ke kalau kita ada macam ni kita bawa macam tu kalau ini bukan macam tu. Perkara yang asas walaupun kita satu orang ataupun kita 100 orang perkara yang asas ialah setiap kita berfikir macam mana kita jumpa orang dan hubungkan mereka dengan Allah dan bawa mereka ke masjid. Kita jumpa orang dan bawa mereka ke masjid supaya dalam mahul masjid ni kita menerangkan kepada mereka dan hubungkan mereka dengan Allah. Ini perkara yang asas. Ek aadmi gash kare ya 10 aadmi gash kare har ek ka fikr ye ho ke main ye masjid ko waqt dega aur masjid mahal mein aakar baat ki jaye bas ye har ek ka fikr walaupun satu orang ke 10 orang ke yang kita buat usaha yang 11 orang kita semua memikir macam mana nak bawa orang tunai ke masjid dan di masjid lah kita menerangkan kepada mereka dengan terperinci. Sati jadah ho gaye hain sabar 2-3 sati ke masjid mein rakho aur baki sati mashware se unko ruk do ghar ghar ghar ghar ki mulaqat aur ek baat ye bhi kaho inse ke ghar ghar ki mulaqat ka matlab ye nahi hai ki masjid jamaat masjid se nikli mulaqat ke liye तो यहाँ से लेकर उस घर तक जितने मुसलमान रास्ते में हैं उनसे किसी से बात ना करें। नहीं सबको मस्जिद में भेजते हुए फिर उस घर की मुलाकात भी करें। घर की मुलाकातें रास्ते के लोगों को मस्जिद के में आमाल की तरफ भेजते हुए मुलाकातें करें। निबले कहते हैं की तरफ बराबर औरंग को tujuan kita ialah kita memanggil orang datang tunai. Bila dah cukup orang, nanti amal pun kita hidup di masjid dan juga kita hantar orang dan bila pergi rumah ke rumah, pergi rumah ke rumah untuk bawa orang ke masjid. Maksudnya bukan kalau kita pergi rumah ke rumah, orang-orang yang kita jumpa dalam perjalanan kita tak cakap dengan mereka. Orang yang kita jumpa dalam perjalanan pun kita kena cakap dengan mereka dan sediakan mereka dan hantar mereka ke masjid dan juga pergi masjid rumah ke rumah dan tashil mereka datang ke masjid. Penang. Markas Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bilangan tarpun A. Bilangan tarpun 4 bulan 431 orang yang aktif 278. B. Bilangan tarpun 40 hari 684 yang aktif 300. Ya, agar kami ke ha 50 jamaatیں ملیشیا میں ایسی بھیج دیں جس میں ایک بھی انگریزی بولنے والا نہ ہو تو یہ 50 جماعتوں کو اردو بولنے والے متدین دے دیں گے انہوں نے تانیا کلولا کی تانتار سرنتا 50 جماعت dari sini dalam jemaah itu tidak ada satu orang yang orang pun yang boleh cakap English. Tuan-tuan boleh bagi menterjemahkan. InsyaAllah, dengar. Nahin, jo baat hai. सही है आप उसको जिम्मेदारी से बताइए ऐसे नहीं कि आप उसके ध्यान दे देंगे ऐसे नहीं इससे इससे एक सवाल है आपसे आम सवाल है आप एक वक्त में कितने मुतरजिम उर्दू के दे सकते हैं हमारे जमात मेरी घरे बताइए बुकान कितने बोले कहते हैं इंशाल्लाह कि दोस्त तभी देखो कमांपुआ नहीं तो बना रहे dalam satu masa berapa orang muterjem urdu yang tuan-tuan boleh bagi یہ اردو والے اکثر جو رمضان کی چھٹیوں میں جو مدارس پڑھانے والے وہ رمضان کی چھٹی میں رہے اس میں زیادہ ملتا وہ اردو کے ترجمان باقی مہینوں میں تھوڑا کم ملتا ہے انگریزی میں پوچھا کم کتنے اتنا آپ ہو رہا ہے تو بڑے بھائی ستو مارکا ست ہو رہا کن اردو ستو مارکا کل ست ہو رہا تیجا پلو ہو رہا سڑے بھائی کیا ستو مارکا ست ہو رہا دادا Setiap markas kalau satu orang satu markas satu orang boleh bagi. Saya punca har markas har halke se ada ek mutarjim dia beri kerjaan kamsekam 30 ek waktu ni 30 mutar terjemahan mil jadi. Ini terjemahan 30 ek hi terjemahan. देखो भाई हमें आपके यहाँ जमाते भेजने में फिर जो रुकावट है वो सबसे रुकावट गुलान की है हमें पुण्य मसाला नानता जमा का तुम पद्वान तो आता तू सजा ये तू तर्जमान कदम तर्जी इन्हीं है मसाला आप हजार का फिक्र करें कि हल्के की सजा पर कितने उर्दू समझ कर तर्जमा करने वाले उर्दू समझने वाले चाहिए बोलने वाले नहीं चाहिए उर्दू समझने वाले बस ये उर्दू जानने का मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू में बात करते हूँ नहीं उर्दू जानने का मतलब यह है कि वो उर्दू समझते हों अच्छी तरह ऐसा एक हल्के में उर्दू समझने वाले साथी कितने हैं आप हजार उसकी इसका तफक्कुर कर लें इसी बात मुझे लोग कहते कितने हो हाँ बुकान ओराई सा उर्दू माने वालों को नेता ने चक्का तभी दे बोले फाहम dengan betul दे बोले फाहम ना ओरा मचाम नहीं berapa orang yang kita boleh bagi Tuan-tuan kena duduk dan fikir berapa orang yang kita boleh bagi supaya kita dapat bentuk jemaah. Oh, ini bahasa note-kan lagi. Dan bahasa fikir ya, ke hana ye terjemahan 2.5 ghande ke liye nahi chahiye. Hana ye terjemahan inke saath pure 4 mahine ya kam se kam jilla bhar inke saath rehkar inka terjemah karna, inki baat ko dusre tak pahunchana, inki tashkeel mein aur rehbari ke badal karna, rehbar banna, یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ یہ اپنا سالانہ قلعہ چاہے جماعت کے ساتھ لگاویں ان کا سالانہ قلعہ شمار ہوگا لیکن پورے وقت کے لیے ترجمان ان کے ساتھ لگے پورے وقت کے لیے ये नहीं कि वो मकानी आदमी है, पी पढ़ाता है, वो ठीक है, जमात आएगी तो वो तर्जमा कर लेगा, दो घंटे जमात के साथ रह लेगा, ऐसा नहीं। हमारी जमातें आपके यहाँ आएंगी काम करने के लिए जो उर्दू वाली जमातें होंगी, आप उनके साथ अपना मकानी तर्जमान लगाइए जो उर्दू समझता हो, जानता हो, उर्दू बोलना जानता हो तो अच्छी बात है, लेकिन उर्दू समझना नहीं काफ़ी है। ऐसे आप एक वक्त में कितनी जमातें आप ले सकते हैं, आप बैठ कर इसकी में आप इसमें गौर करके हमें आराम से बताइए फिर बाद में। Beliau kata kita mau duduk dan fikir, tuan-tuan cerita dan mesyuarat, kemudian fikirkan berapa orang yang tuan-tuan boleh bagi untuk terjun full masa penuh, bukan orang datang petang tapi masa penuh 4 bulan atau kurang-kurangnya 40 hari bersama dengan jemaah tu, duduk full time dengan jemaah tu, walaupun tu dia punya kilah tahunan pun tak apa, tapi dia bagi masa penuh 40 hari ataupun 4 bulan bersama dengan jemaah tu. Dan walaupun dia tak tahu kata pun tak apa, dia faham Urdu dan dia boleh terjemah. Tuan-tuan duduk dan fikir dan bagi tahu kami berapa orang mutarjim macam tu tuan-tuan boleh bagi supaya kita boleh hantar jemaah. Kalau boleh cakap Urdu lagi bagus, kalau tak tahu cakap pun tak apa, faham pun sudah. میں 20 جماعتیں ہیں تو صرف جو مترجم 3 مترجم ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں اب تک جو جماعتیں آتی ہیں ہندوستان سے 30 جماعت آتی ہیں اس میں 3 جماعت میں مستقل طور پر ترجمان 3 جماعت کو دبا کی وہ آدھا وقت میں شام کو آتے ہیں لیکن جو مستقل جماعت کے ساتھ مترجم 3 جماعت کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ہمارا خیال یہ ہے مریض مستقل صاحب کہ اب تو ہمیں ہندوستان سے ان کے حلقے دے کر کے جماعتیں بھیجنی چاہیے یہ نہیں کہ اب ہمیں جماعت دے دیں یہ جہاں چاہیں استعمال کر لیں اب تو ہمیں ملیشیا انڈونیشیا دونوں ایسے ملک ہیں واقعی کہ ہم ان کے حلقے لکھے ہم نے پاس اور کس حلقے میں جماعت ڈالی ہے کس نے نہیں ڈالی ہے اب تو ہمیں خود حلقہ طے کرنا پڑے گا ان کے یہاں جماعت ڈالنے کے لیے چاہے نیم کی جماعت مرکزی جگہ پہ جا کر وہاں پہنچے یہ براہ راست پہنچے یہ الگ بات ہے وہ ذمہ داری کی چیز ہے کہ جماعت کس ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں ان کے یہاں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بھائی تو ان کے یہاں جماعتیں ڈالو اور ان کے یہاں جماعتیں حلقہ طے کر کے ڈالو بھیا اس حلقے کے لیے جماعت اور یہ آزاد اس حلقے میں جماعت میں اگر ترجمان نہیں ہے تو یہ ترجمان لگائیں مولانا کہتا ہے سرائنی بہت اوران ہندوستان ایلڈر سنی سپایا کتا مفتی کیر مہان ترجمہ ستو جمعہ خاص انتو ستو حلقہ جسے حلقہ جسے کی مقصد مرکز پر ایک سب گزاری کی جگہ کے لیے ستو جمعہ انتو ستو مرکز مرے کہانتا ڈائریکٹ میرے پڑے سنی لا ستو جمعہ انتو ستو تمہارا سب گزاری ini kita mau pikir mana tempat yang jemaah telah pergi, mana yang tak pernah pergi, beliau bagi tahu kepada orang di sini lah. Juga maksudnya harus kerja, no, hotelnya wo, ek ilaqe mein jemaat se jama ho rahi hain aur ek ilaqe mein koi jemaat nahi hai. Iska nuksan ye hai, isse bada. Beliau kata kalau tabah macam tu ada tempat yang dapat banyak jemaah, ada tempat yang tak dapat jemaah. Mana abhi hum jo kehte hain is ek sabguzari mein bhi اس میں اگر 10 حلقہ ہے ایک جماعت کو پورا مہینہ ایک ایک حلقے میں دیکھتے پورا مہینہ نہیں 4 مہینے نہیں بھائی نہیں بھائی آپ تو ایک جماعت کے ایک حلقے میں 4 مہینے بیٹھا لیے پاپولن سموت ستم پاپولن والا ستم ستم مارکا تھا کیا پاپولن پنو ابھی مگر اب تک 5 جماعتوں کو اسی طرح ہم نے استعمال کیا 5 جماعتوں کو ایک ایک جماعت کو ایک مرکز پورا 4 مہینے کے بالکل صحیح بات ہے آپ خود ہی نظر کرو نا جب ایک جماعت ایک مسجد میں 5 دن 6 دن محنت کرے گی تو اس کو ایک حلقے میں کتنا ٹائم چاہیے Jadi tuan-tuan sendiri fikir, kalau satu-satu jemaah ni kena buat usaha, satu majlis 4 hari, 5 hari, berapa lama yang mereka perlu dalam satu-satu halka? Itu khayal ye, ke inja halko ke nama sara lukh lo, mujud hai ya tu, tenis bina lo, aur inke ek ek markaz mein ek ek jemaah dalo. Beliau kata, turut minta mereka khatirkan semua markaz-markaz, setiap markaz hantar satu jemaah. Mereka akan hantar lah. Sain. Ek se zyada bhi ho sakta hua na? Nahi, kam se kam ek to ho. Abhi se ek, abhi se ek jemaat pe chaar logon ne chala rahe the. ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है. बल्कि इस तरह लिख लो, जो बड़े बड़े में राखी है वहां दो जमात का तकाजा, छोटे में एक जमात का तकाजा. इसकी पेरिस बना के दे दे इनको, हमारे क्या नाम है ये दैनिक जमात की तस्वीर देने वाले भाई. असल में हमारी जमात को मेरा तो ये ख्याल ये है कि हमारे बैरूनी जमातों को देख रहे हैं काफी मुस्तकिल देखते हैं. मुफ्ती शहजाद हैं, मुरीद हैं, मुरीद सलीम हैं, ये आजाद मुस्तकिल देखते हैं इस काम को. हाँ, ये नई भाषा है, आप बताते हैं. नहीं नहीं, पुराने का जोड़ नहीं, पुराने का जोड़ तो 3 महीने का होता है, और इस दरमियान में कम से कम 10 जमातें की मलेशिया के लिए आ जाती है. ये हो रहा है, अगले अगले मशीन से कौन इंतजार करता है. मेरा ख्याल ये था कि बैरून की जमातों की तरकीब बनाने वाले हजार इनके हल्कों के नाम लिख लें, किस हल्के में हमने जमात डाल दी है, किस हल्के में नहीं. अब हम जमात मलेशिया के नाम से डालेंगे, अब हम जमात हल्कों के नाम से डालेंगे. क्या चाहता जुमा सारा धारा रूट है बड़े सही जुमा कौलम्पो जुमा सही है. हाँ ठीक है, वो तो रोज आर्ट कर दिया. जहाँ जो जहाँ दो जमाने की गुंजाइश है वो अलग लिखे हैं, जहाँ एक गुंजाइश है से नहीं लिखी. जी हाँ जी हाँ जी, हम का काम नहीं है बिल्कुल. ओके कंटिन्यू. बिलाना उलाम जमात आती है बनके फिर मलेशिया. हम मलेशिया में कहाँ अभी तक हमने यानी हल्कों के एतबार से नहीं सोचा मुल्कों. जी हाँ जी हाँ, असल में इन मुल्कों का हाल होता हूँ मतलब ये है, जहाँ काम है वहाँ खूब है, जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल. वजह उसकी ये है कि जमात मरकज जगह पर चली जाती है और वहीं उनको सहूलत भी है और वहीं नहीं तक उनके फिजिकल महदूद हैं. हाँ वो ठीक है, बल्कि ऐसा मेरी तो राय ये है कि जो दूर के रुख हैं इनके मुल्क के उसके नफात भी लिखो, बिजली जमात ज़्यादा खर्च किया है उसको ऐसे उस रख में डाल दें. पूरे मुल्क में वो हल्के हैं ना, वो एक एक मरकज में कई हल्के हैं, इतना इतना पूरे मुल्क में 600 हल्का है और 1200 मस्जिदों में 5 जमा. पूरे मुल्क में 1200 मस्जिदों में 5 जमा है. ठीक है ठीक. बिलाना उलामा साओ सिबला चोरा आशी सिबला चोरा बी बी बिलाना उलामा 4 18 orang, asyik 18 orang. I, 4 tabu jari, 1 ayat usaha bahagian ini. Eh, Bilangan wanita pengalaman 40 hari 60 orang. Bilangan wanita pengalaman 10 hari 43 orang. G. Bilangan tempat taklim mingguan 10. H. Bilangan wanita yang keluar ikut tertib 3 hari 54 orang. 40 hari 15 orang. J. Bilangan halaqah 13. G. 10. Masturat di hafte wari misal. Ini yang terjaga. J. Bilangan masjid dan musala 244. Nombor 1. Bilangan masjid ada 5 amal. K. 59. Do. Bilangan masjid nombor 2. Bilangan masjid ada beberapa amal 94. Nombor 3. T. Bilangan jemaah 3 hari setiap bulan 71. Nombor 4. Char. Bilangan datang ke saya yang beri masa untuk 2 jam, beri masa 2 jam setengah 423. Nombor 5. Bilangan masjid yang ada di TI 31. Nombor 6. Bilangan rumah yang ada taklim 711. Yang ada muzakarah 636. Nombor 7. Bilangan rakan susah yang keluar 4 bulan setiap tahun 5 orang. Nombor 8 tak ada. Nombor 9. No. Bilangan rakan susah yang beri 8 jam setiap hari 12 orang. Nombor 10. Bilangan jemaah 4 bulan 9 jemaah. Nombor 11. Ziarah. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari 992. 3 jemaah jalan kaki. Nombor 12. Bilangan jemaah yang sempurna, jemaah 4 bulan dan 40 hari secara masjid 10 jemaah. Nombor 13. Mira. Bilangan jemaah jalan keluar negara 1 jemaah. Nombor 14. Bilangan jemaah 10 hari mesurat 40 hari 3 jemaah, 10 hari 5 jemaah. Nombor 15. Bilangan jemaah 3 hari masturat 36 jemaah. 16. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari masturat ke negara jauh 1 pasang. Bilangan orang yang khidmat Nizamuddin 2 bulan 3 orang. Setera. Ya. Berarti. Ini. Ah, dia. Ini di market. Dia. Ini masalah ni. Soalan di masalah ni macam mana? Tera ni. Tera number. Tera number deh. Tera. कहां है ये मुझे पूछो चार से इकट्ठी चार नहीं लगाए हुए हैं देखो कितना आदमी चार में चार से इकट्ठी से चार नहीं लगाए हुए पर तो ठीक है पुरुष तो है बाबा यहां कुल 4 बुलंद यहां कुल 4 बुलंद यहां कुल 4 बुलंद आता चले हैं 431. 431 में से एक जमात से जरूर नहीं daripada 431 orang daripada 4 bulan hanya satu jemaah saja di negara Jawa dalam 2 tahun 4 महीने लगाए हुए साथी के अंदर तो सारे आलम के तक पैदा हो जाने चाहिए हो रहे हैं पन्ना सुलवा 4 बुलान मरेगा इतना पिकेट सुलूर वाला यही मिसाज में चार महीने लगाए हुए हूँ ये तो उसको मुल्कों में भेजिए तश्कीलें करेंगे डिओरा है नकलो पाबुला नहीं कि तुम तश्कील मरे क्या क्लोर का मरे घंटा मरे क्या शुरू हुआ ना Gracias. perempuan. Markas Rumban. Berapa 4 bulan 418 aktif 284. Takut di 40 hari 4 bulan 418 aktif 284 Buku di bawah ni B 540 aktif 300 C ulama setahun 5 aktif 4 D 40 ulama 51 aktif 38 Lagu dari satu ulama 4 bulan kita lagai huwa hai. इनके साल की तकदीर की क्या फिक्र करते हैं आप लोग ये साल मुकम्मल कर लें ये चौदह यंग क्लॉन पागुलामा इन क्लॉन पागुला एंड फरवरी में mereka punya pengeluaran tahunan apa fikir tu macam mana tuan tu fikir macam mana jadikan itu mereka keluar tahun apa fikir apa usaha tuan tu buat ni kita jumpa dengan orang dan banyak daripada ustaz-ustaz ni mereka ada komitmen macam dengan madrasah, dengan mengajar dan sebagainya. Jadi, dia kena usaha untuk tamat nanti lah. Kita usaha untuk tamat nanti lah. Di semua ulama ustaz-ustaz kita yang mengajar di madrasah ke, yang jadi imam ke, yang bawa kerja apa-apa, kita kena usaha macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa akan ganti mereka. Kita bagi cadangan supaya mereka ada orang yang boleh ganti kerja mereka. Ia semangkannya soalnya untuk ia itu jika kamu masyarakat. और इनके साल की तकमील का ही फिक्र करें और उनके मुतबादिन का भी हम फिक्र करें कि इनकी जगह ये खिदमत कौन पूरी करेगा. Jadi bukan mereka sibuk dengan menjadi imam atau mengajari madrasah, kita kata tanpa mereka bawa usaha agama dan kita tinggalkan. Kita kena fikir macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa boleh ganti tugas-tugas mereka. Ese hamare saath lagaye hue ulama jo mashallah jila lagakar aa gaye hain. हम उनसे कहेंगे भाई आप इनके तकाजे को पूरा कर लें ताकि वेटे वक्त लगा लें. इस तरह साल और किले चार में लगाए हुए उलमा एक दूसरे का तआवुन करें उनके शोबों में भी और वो अल्लाह के रास्ते में निकले तो उनकी जगह उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें. यदि पूरा उलमा है नकलो चाहो मेरे से लोग पापलो और इसका बाले मटे की तबले हम बिल मजे फिकर के पड़ा मेरे का सिपाही मेरे के अपने गंती सुगा सुगा के बॉट वाले उलमा लाइन yang kita nak tashkil mereka untuk keluar jalan Allah supaya dua-dua mereka punya urusan pun tak terjejas, mereka dapat keluar jalan Allah. F wanita keluar 40 76 keluar 65 salin masyarakat mingguan 84 G 84 H wanita yang nak keluar 40 44 3 hari 93 I kampung ada 1678 Halkah J Halkah 22 Masjid Al Musala 1052. Nombor 1 5 Amal 24 Nombor 2 Masjid 20 Amal 319 Nombor 3 King Nombor 3 Jemaah 3 hari Purata 57 jemaah. Nombor 4 Syahr 2 jam setengah 410. Nombor 5 DTI 13 masjid. Nombor 6 Syekh Taklim dengan 6 sifat 548. Nombor 7 Syahr Rakun 4 bulan setiap tahun 16. Nombor 8 Rakun 4 bulan 10 hari 4. Nombor 9 Nau Rakun 8 jam setiap hari 3. Jemaah nombor 10 Gas jemaah 4 bulan 12 jemaah yang dilengkapi 1 jemaah. Jemaah 11, jemaah 4 bulan 78 jemaah. Jalan kaki 1 jemaah. 12 masjid yang tua sempurna jemaah 40 hari 4 bulan 4 luar negara 4. 13 jemaah yang dihantar ke luar negara termasuk negara jiran 16 jemaah. 14 40 hari jemaah masyarakat 8 jemaah 10 hari 12 jemaah. 15 bandera 3 hari jemaah masyarakat dalam setahun 60 jemaah. 16 solat 2 bulan 40 hari antara foreign 6 jemaah. 17 setera khidmat Nizamuddin 4 orang dan usaha telah mula 22 tempat. Melaka. Jadi Melaka. Jadi kita ada mana? Apa bilangan rakan susah yang nak buang 4 bulan 353 yang aktif 234. B bilangan rakan susah yang panggilan 40 hari 499 yang aktif 264. C ulama yang dah keluar setahun 22 orang yang aktif 18 orang. Ulama yang berkeluar 4 bulan atau 40 hari 45, aktif 30. Tempat 1 hari 1, tempat baca ke Sabah 1. Bilangan masyarakat S. Bilangan masyarakat yang berkeluar 40 hari 57. Bilangan masyarakat yang keluar 10 hari 68. Tempat taklim mingguan surat G. Tempat taklim mingguan surat 9. H. Bilangan jemaah surat yang ikut tertib. Bilangan surat ikut tertib 40 hari 39 orang. 3 hari 87 orang. J. Bilangan alka 16. Bilangan masjid dan musalla 842. Satu lima masjid yang ada 5 amal 32. Masjid yang ada 28 amal 338. 23 bilangan jemaah 3 hari 9 74. Bilangan akan 4 belakang selesai yang bagi masih rusak ajam sehari 284. Bilangan masjid yang ada 5 amal 25. 56 25 ni DTI kan? DTI nombor 5 nombor 6 okay. Bilangan rumah yang ada taklim 593 berserta 6 sifat 493. Bilangan bertujuh bilangan rasa usaha yang keluar 4 bulan setiap tahun 18 nombor 8 bilangan akan susah yang bagi masa 10 hari setiap bulan 17. Nombor 9, bilangan akan susah yang bagi 8 hari 8 jam setiap hari 18. Nombor 10, yes. Bilangan jemaah 4 bulan 16. Jemaah. Nombor 11, yeah. Bilangan jemaah 2 bulan 40 hari dalam 64. Bilangan masjid yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari 3. Nombor 13 Tera. Jemaah yang dihantar ke luar negara 3 jemaah. Nombor 14 bilangan jemaah 4 hari masyarakat 2. Bilangan jemaah 10 hari 12. Nombor 15, Andra. Bilangan jemaah 3 hari masyarakat setiap tahun 52. Bilangan solat jemaah masyarakat 12-40 hari ada. Satra. Nombor 17, bilangan akan selesai yang bagi masa 2 bulan di Nizamuddin 3. Ada tak? Nombor 18? Ada. Nombor 18 tak? Di mana? Next. Jerantut. Jerantut. Karkuzari Markas Jerantut. A. Karkun Pengalaman 288 yang aktif 213. B. Karkun yang 40 hari 454 yang aktif 254. C. Bilangan ulama yang puas tahun 13 yang aktif 8. D. Bilangan ulama yang keluar 4 bulan 40 hari 78 yang aktif 51. I. Tempat Karkuzari 1, baca Haidus Sabah pun 1. F. 40 hari masturat, bilangan 40 hari masturat 48, bilangan 10 hari masturat 44. G. Bilangan tahlil mingguan 8 tempat. S. Masturat yang keluar mengikut tertib 3 hari 48, 40 hari 16. I. J. Jumlah harka 22. Jumlah masjid dan surau 944. 1. Masjid yang hidup beberapa amal 31. Masjid yang hidup 5 amal 31. Masjid yang hidup beberapa amal 217. 3. Jemaah 3 hari bulanan 49. Bilangan beberapa yang beri 2 jam setengah 318. Masjid yang ada DTI 11. Rumah yang ada talim 447. Yang ada talim bersama 6 sifat 263. Setiap tahun 4 bulan ada 5 orang. Setiap bulan 10 hari 4 orang. Bilangan mereka yang beri 8 jam 1 orang. Bilangan jemaah 4 bulan 6 orang. Sedar tak? Jemaah 40 hari 38 jemaah. 12. Barak. Masjid yang kata tak ada. Masjid yang mengeluarkan jemaah sendiri 9. Kera. Jemaah yang dihantar keluar negara 3. Saudara. 40 hari masturat 2. Jemaah 10 hari masturat 5. Dalam satu tahun. Mandra. 3 hari masturat 24. Masturat keluar negara tiada. Untuk khidmat Nizamuddin 1 orang. Insyaallah lepas zuhur.